أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. سورة الكهف دیتا سورة کهف زکوی چه تسمیه دا سورتونو دا اکثر تسمیه دا کلی پا اسم دا جوز سرا یعنی اغا لفظ دا سورت که راغ دی نو دا دا کهف لفظ پا دی سورت که شپاک کارتی راغ دی ری زکو تا سورت کهف وی او دا دی زین دری میسا دا قرآن کریم شروع کی تر سورت سبا پوری ابتدا دا خبر شو چې ټول قرآن کریم په اعتبار د پهم سره سلور سیری اول سو د سورت الفاتحه نه د سورت انعام پوری په هغې کې د الله د خالقیت بیان و چې د هر شي خالق او پیدا کوونکی دا یو الله دی او بیا دویم عیسی د سورت انعام نه و دی سورت کهف پوری او دریم عیسی دی نه د سورت سبا پوری څلورمه سورت سبا نه تر اخیره پوری په دې عیسی کې ټول شپاړس سورتونه دي او په دې کې غټه مسله سره چې هر شي کې برکات غورځوونکی یو الله دی. اول عیسی کې ویل د هر شي خالق یو الله دی، غټه مسله پکې دغه وه. دویمه عیسی کې غټه مسله دا وه چې د هر شي پالونکی یو الله دی. په دې درېمه عیسی کې غټه مسله دا ده چې هر شي کې برکت غورځوونکی هم یو الله دی. او څلورمه عیسی کې به نفي د شفاعت قهري وکړي چې شفیع قهري نشته او اثبات د قیامت به وکړي. نو د دې ځاینه درېمه عیسی شروع کېږي د سورت سبا پورې. د دې د مخکې څه مناسبتونه راځي چې سورت بنی اسرائیل شروع شوی او په تسبیح او د تسبیح تعلق دا د ذات سره ی او دا شروع سورت شروع کوي په حمد سره او د حمد تعلق د صفاتو سره ی او ذات په صفت مخکې نو په دې وجه هغه سورت مخکې شو دا وروسته شو. یعنې د دواړو شروع د الله په صفاتو سره شوې ده، خو هلته شروع شوې ده په تسبیح او دلته شروع شوې ده په چا سره؟ په حمد سره. دویم رابطه دا دی چې سورت نحل کې ترغیب و هجرت ته او سورت بنی اسرائیل کې هجرت ته نبی علیه السلام ذکر شو. د نبی علیه الصلات وسلام هجرت ته اشاره وشوه د مکې نه مدینې طیبې ته. نو دلته نور درې قسمه هجرتونه ذکر کوي چې یو هجرت دی د دین نه حفاظت دپاره، لکه اصحاب کهف هجرت کړی او د دین نه حفاظت دپاره. دویم هجرت دی د دین د زده کولو دپاره، لکه موسی علیه السلام هجرت کړی او د خضر علیه السلام خواته د دین زده کولو دپاره. او دریم هجرت دی د دین د خورولو دپاره، لکه ذوالقرنین چې هجرت کړی او مشرق او مغرب او شمال ته تللی او د دې دپاره چې د الله دین خور کړي. د سورة النحل کې ترغیب و هجرت ته او سورة بنی اسرائیل کې اشاره و هجرت ته نبی علیه الصلاة والسلام ته. او دې سورة کې درې قسمه هجرتونه ذکر کوي. دریم رابط ادارې مخکې سورة په حمد باندې ختم کو و قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. نو د دې سورة شروع کوي په دغه حمد سره چې الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب. دا د مخکې سره بد دی. دعوه د دې سورت سورت کهف دوه دعوې لري. یو نفی د علم غیب کوي د نیکانو بندیګان نه، چې نیکان خلک دا غیبدان نه دی، په غیب نه پوهیږي. او دویم خصاصت د دنیا ذکر کوي، د دنیا سپکوالی او د دنیا نه بیرغبتي ذکر کوي. دا دوه غټې خبرې دي سورت کې، نفی د علم غیب او خصاصت د دنیا. اول خبر چن پہ دل میں غیب ددن کامنا پدی بسنور واقعات ذکر کی سنور واقعات بدی ذکر کی اول واقع بدا شک بیکاہ کو ذکر کی چگورا سا بیکاب نیکان خلقو پغار کے ڈیر زمانہ شو و نہ بر در سو کال وق تیر کرو فاغی و چمنگ یورس سے رکھ یعنی مورزم تیر کری نسمان رقفل مدیر خوب نہ خبر نو معلوم شو چې نیکان خلق په غیب نه پوهیږي. دویم به واقع د نبی علیه السلام ذکر کی چې نبی علیه السلام هم د سبا د حالاتو نن دی خبر ځکه الله تعالی ورته وایي چې ولا تقولن لشین انی فاعل ذلک غدا دا مې وایي چې به سبا دا کار کوم ځکه سبا د حالاتو نه ته نه یې خبر. دریم واقع به ذکر کی د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام چې موسی علیہ السلام د خضر علیہ السلام په کارونو خبر نو نو معلوم شو چې موسی علیہ السلام لوی پیغمبر دی خو غیبدان نه دی. سنن واقعه د ذوالقرنین ذکر کی چې ذوالقرنین یو لوی بادشاہ او ډیر یو نیک انسان و خو هغه هم غیبدان نه و ځکه دا قوم په خبرو نه پوهېده. لا یکادونه یفقهونه قوله نو حاصل دارې چې د الله نه ماشوا بل څوک په غیب نه پوهېږي او دلیل دانے چا اصحاب کاف نیکان خلق دے ہو غیبدان نو نبی علیہ السلام لوی ہستی دے ہو غیبدان نرے دانگی موسیٰ علیہ السلام لوی پیغمبر ہو غیبدان نو ذوالقرنینم لوی ہستی و ہو غیبدان نو. او دا دی خلاصہ بے ذکر کی شفگشتم آیات کی چا لہو غیب السماوات والارض غیبدان صرف اللہ رے دا اللہ نما سوا نور سوک پا غیب انو پوئی گی دی خلاصہ بے ذکر کی نو یو غټه مسله صورت کې دغه بیانېږي. دویمه دعوه او دویمه مسله صورت کې سره د دنیا سپکوالی بیانېږي. خصاصة الدنیا بالوجوه الثلاثه په درې طریقو باندې د دنیا سپکوالی بیانېږي. یو دا چې د دنیا به ستاسو نه واخیستلی شي لکه د باغ والاو نه چې اخیستلی شوه د باغ والاو قصه به ذکر کړي د دوه دېرشم نه د پنځه څلوېښتم پورې چې ګوره باغ والا نه لغه باغ واخست نو دارنګې ستاسو هم الله د دنیا اخري. دویم دا چې د دنیا وخت ډیر کم دی د دنیا وخت ډیر کم دی دا ور پنځه څلوېښتم نه ذکر کړي د اووه څلوېښتم پورې دغه مسله به ذکر کړي. دریم دا چې دا دنیا په تاسې وبال شي نو دا د آخرت د عذاب سبب جوړیږي د دې تفصیل به وکړي د اووه څلوېښتم نه د یو کم پنځوستم پورې. نو دویمه دعوه صورت کې سره د دنیا سپکوالی ذکر کوي په درې طریقو. یو طریقه څه شوه چې دا دنیا به ستاسو نه واخیستلی شي لکه د باغ والاو نه چې الله واخیستله. او دویم څه و چې دنیا وخت ډیر کم دی او دریم دا چې دا دنیا به ستاسو باندې وبال شي د آخرت د عذاب سبب به جوړ شي. ده نو دو غټې مسلې شوې صورت کې یو نفی د علم غیب د غیر الله نه او دویم د دنیا سپکوالی په درې طریقو باندې. به صورت خلاصه دا ده صورت کې د اتم آیت پورې مقدمه ده او به صورت چې دی څلوري سیرې او یوه خاتمه ده. صورت کې یوه مقدمه ده څلوري سیرې او یوه خاتمه ده. په مقدمه کې پنځه خبرې به بیان کی. یو به داور توحید ذکر کی الحمدلله سره. دویم به حکمت د نزول د قرآن ذکر کی چې لینذر باسن و یبشر المؤمنین دا حکمت د نزول د قرآن دی. دریم زجر ذکر کی په عقیده د اتخاذ الولد باندې چې وینذر الذین قالوا اتخذ الله ولدا. سنورم به تزهیر من الدنیا ذکر کی چینا جان نما لفظ زین تن لہا او پنجم بچرے تخفیف دنیوی ذکر کی. نصورت دے مقدمہ کے راتم آیات پر سرا مقدمہ را دے مقدمہ کی پنج خبری دی ہم حاصب تن روس صبح دا سابقہ واقع شروع کی دن ہم آیات دا. او دے صورت امتیازات داری چې یو صورت ممتاز په واقع د سابقه په بانی دویم ممتاز په واقع د نبی علیه السلام. چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله وی ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا. دریم ممتاز په عقد موسی او خضر علیه السلام باندې. سلورم سورت ممتاز په عقد ذوالقرنین باندې. پنځم په عقد باغ والاو باندې. ان پنځه واقعات سورۃ سره ممتاز دی. واقعه اصحاب کهف و واقعه نبی علیہ السلام، واقعه موسی و خضر علیه السلام، واقعه ذوالقرنین، واقعه باغ والا، دا پنځه واقعات سورت کې بیانیږي. او شپږم په دې ممتاز دی چې دنیا سپکوالی په درې طریقو کې بیانیږي. بل باس پنځم باسه د سورت ربطونه دعوه خلاصه و امتیازات څلور خبرې ذکر شوې. پنځمه خبره دې سورت په زایل. نو د دې سورت یو مهم فضیلت دا دی، نبی صلی الله علیه وسلم وی من حفظ عشر آیات من اول سورة الكهف عصم من الدجال. سلی چې د سورة الكهف دا اولنی لس آیتونه یاد کی نو الله به دجال نه چیرې حفاظت وکړي. او یو روایت د ترمذی کې داسې راځي دا اولنی درې آیتونه یاد کی. یو روایت کې درې آیتونه راځي، بلکې څو راځي؟ لس روایتونه راځي. دریم قسم روایت کې دا راځي چې اخیرنی لس آیتونه سورۃ کهف دا سره یاد کی. نو درې قسمه روایت پکې دا ټول صحیح دي په خپل خپل ځای باندې، که سړی اولنی لس شی یادولی، که اولنی درې شی یادولی، او که اخیرنی لس شی یادولی. خو فضیلت یې دا ده چې الله به دجال نه څه کوي، حفاظت به کوي. نو دا یې لوی فضیلت دی. دجال ډېره خطرناکه فتنه ده، هر نبی دې خپل امت یې راولی دی. نو دا خطرناکې فتنې نه دې صورت په دغه لس آیتونو یا درې آیتونو په برکت سره بچ کیږي. بل لوی فضیلت یې دا دی چې نبی علیه السلام یو سړی دا سورت د جمعې په ورځ ولولي، نو د دواړو جمعو مابین کې د لپاره یو نور پیدا شي، رڼا پیدا شي، نورانیت ورله پیدا کیږي. او دا تقریبا د علماو اتفاقي مسله ده. بیا دا مثلا راځي که دا سړی د جمعې په ورځ ولولي او که د شپې ولولي، دواړه طریقې دواړو کې روایت شته دی. دارنګه امام شافعي رحمه الله قول دی چې هغه وایي که یو سړی د جمعې په ورځ ولولي او که د شپې ولولي، نو دواړه طریقې صحیح دي، ځکه دواړه قسمه روایت په دې باره کې شته دی. نو د جمعې په ورځ د دې سورت لوستل خاص فضیلت لري، لکه د جمعې په ورځ ډېر مسنون اعمال دي. نو یو مهم عمل په کې سره دې سورت لوستل دي. الحمدلله الله صفتونه د خدای توبه الله در دي الذي هغه ذات انزله چې رالېږلی دی على عبد الکتاب بنده خپل باندې کتاب، ولم یجعل له نه دی ګرځولی دی لرا عوجا کوږوالی. په دې یاد کې دعوه د سورت ذکر شوه. الحمدلله دعوه د توحید ده. او دویم على عبده د نبی علیه السلام نه په عبس تعبیر وکړو. د دې نقطه مخکې تېره شوې وه، ضروري چې دا نقطه تېره شوې وه. قیما لینذر، قیما مضبوط دی، لینذر د دې لپاره چې ویری خلقو ته باسن شدین د عذاب سخنه، من لدنه د طرف د الله نه، ویبشر المؤمنین او زیر ورکې مؤمنانو ته الذین کسان یعملون الصالحات چمن نکینیک ان لهم شیقین دی لپاره اجرا حسنا اجر دی خیسته. قیما دا تاکید دی مخکې لپاره، مخکې ویل ولم یجعل له عوجا، نو دا یو قسم لا تاکید دی، خو په معنا کې تاکید دی، ځکه یو شی ظاهر کې صحیح برابر وي خو بیا هم پکې لږ کوږوالی وي. نو قی ایوجن کوږوالی پکې نشته دی، او قیما څه معنا نیغ دی. نو یو مقصد شو دواړو، قیما مضبوط دی، موږ دا معنا وکړه. او د قرآن کریم د نزول حکمت سره نو لینذر او یبشر، دا د قرآن کریم د نزول حکمت دی. دا حکمت د نزول دی چې قرآن د څه دپاره راغلی؟ د یرولو د زیر ورکولو دپاره. ما کسی نه وخت به تېری پیه په دې کې پیه ضمیر دغه اجر حسن ته راجع دی، مراد ترېنه جنت دی. ما کسی نه وخت به تېری پیه په دې جنت کې ابدا ہمیشہ دپارا ہمیشہ و جنت کی اسی یہ نہ بتی پخل جی اور نبی ابل سکوبا سی وینزر اللہ جی نہ کسان قال شغی ویلی اتخذ اللہ ولد اللہ پاک ولدن ولد پدے کے رد کئی پاقیدہ اتخاذ الولد باری گور مخ کے ویل چلی یونزر باسن عام خلق کوئی رئی وسوی وینزر اللہ جی نہ خاص آ خلق کوئی رئی شغی عقیدہ اتخاذ الولد لری دا مخ کی قضیہ کلیہ ذکر شوا چلی یونزر باسن شدیدن او دا وینزر الذین قالوا دا یو جز جزئیه دا قضیه کلیه دا قرآن کریم عادت ده کل کل یو قضیه کلیه ذکر کی او بیا قضیه کلیه بانی بعض جزئیات عطب کی نو لینزر دا عام و او دا دویم وینزر الذین دا سره خاص ده دا مخ کی مقصد داو چه عام خلق وی رئی دلتاو چه خاص کر آ خلق وی رئی چه غاقی در اتخاذ الولد داری او دیکھ لیتا اشارہ چھے دا دیر گن دا عقیدہ دا ذکر قرآن دا دیر رد دا پار راغ رہ رہی او دا خبر امک کے فیرشوی دا چھے دا عقیدہ دا دری قسم خلق ہوا دا یہود و دا نصورا و دا مشرکین دا مکی یا مشرکین دا عرب و دا غی عقیدہ و چھے ملائک دا اللہ نو لری ما لهم نشر دای در بی پری خبر بان من علم سعلم و لاری ابائی من افراران و دیلا کبر ډیر لوی کبرت کریمتان ډیر لوی خبره ده ډیر لوی افسش کی لوی ده په ناکاروالی کې دا ډیر ناکار خبره ده تا خرجو چې راوځي مینا فایم د خلود دینه ای یقولون دینه الا کذبا مگر درو په دې کې قباحت د عقیده ذکر کوي چې الله وی دا ډیر غلط عقیده ده قبیح عقیده ده چې هغه عقیده ده چا ده دا اتخاذ الولد دا فلعلک باق پشایت و جن کے نفس کجان خلرا علی آثارهم پغا نقش قدم ددی بانی پدی پا نسمانا پدی پسی لن مانا ادارا تا و جن کے یا حلاک ان کے اخفل زن را علی آثارهم پدی پسی اللہ بیومنو پدی و جا چدی ایمان دروڑی بیہاد الحدیثی فدی قرآن کریم بانی اسفن دا وجد غمنا لیکن ابیر اسلام دا تسلی ورکی چی گورا دا دی دا انکار پوجه دومره خوابگان مکو چی زان وجنی نبیر اسلام دا تسلی ورکی او دین دا معلوم شوا چی نیکان خلق چی اگر خلقو پا حالاتو بانی سی غمجنی پی کرمنی لکه دا نبیر اسلام صفاتو بارک راجی چ نبی علیہ السلام سو طویل الاحزان دوگ دو غمون والاو چ نبی علیہ السلام غمون دیر وگدو او نروات کرائی لیسا لہو راحتون دو نبی علیہ السلام سنو آرام ینو و دو نبی علیہ السلام آرام بکمو سوچ و پیکر خمگان او غم دای دیر زیادو یہ واقع جکر کئی ابراہیم نرحم رحمه اللہ یو ملگر ای قصہ کئی چ دا بڑیر غم جنو ہمیشہ و پیکر کیو او دا ناس پہ سر بانی کیو وی دا سی معلومی دا لکا طول غمون چی دف سر بانی را وقتی دا سی با اس پی کرمن باو نسمانا نیکان خلق چی دا دیر پی کرمنی غمجنی دا خلقو پا حالاتو بانی دا خلقو دا اسلا سوچ پی کرو سر ای دا ای پا لکی یو غم و در امی دا نبی علیہ السلام بارک امرا دائم الفکری طویل الاحزان لیس له راحتون دا دا نبی علیہ السلام صفاتو کرا دی دارنگی بلی واقع کرا جی سفیان رحمه اللہ و دا رابی بسری خواتاو و یغوی چی وا حزناهو وای غمنا اغا دغو تاوی رابی بسریا ادیر اخیار زنانو ادیر عبید بزرگ زنانو لوی لوی شیوخ و علمو با داغین استفاده کولا ناغو تاوی دسویو چی وا قلت حزناهو یکم والی دغم دا سیویو وزر کتغم جنوی نتار با دی جون مزن ویدار کرے دنیا جون بتار خون نویدار کرے دار بے بسی چاہتے ور سفیان سوری رحمہ اللہ تے ویل دار یہ بلی واقع کی رازی چی داود علیہ السلام اللہ تے ویل چی اللہ تا ما تا عمر کرے چی خپز لپ آکم نزلپ سبانی پا آکم اللہ تا ویل چی بالہمومی والغموم پا غمونو بانی نزل سفائی رازی دا نبی علیہ السلام بارے کی دا دا غاڑی رو چی دا نبی علیہ السلام سو فکر او غم به سړی رو پریشانی به سړی رو نو دې یاد کې ته الله و چې دومره خفګان مه کوه چې د خفګان د وینې ته ځان وجنې حسین ابتدا د مراحلو کې به نبی علیه السلام ډېر پریشانه و. نبی علیه السلام به کله د غره سوکې ته وښوده چې د غره نه ځان راړتوم، خو جبرئیل امین به ورته اواز وکړ چې صبر کوه. نو ابتدا کې د نبی علیه السلام پریشانی دا ډېره زیاته وه. ان جعلنا یقینا من گرزول دی ما اغسان الارض ایش پزمک بانی دی زینتن نا خیست دی دپارا لنا بلوم چه منگ انتحانو کن دیبانی ایهم چه کم یود دینا احسن عملا خیست عمل والا دی و انا لجائلون یقینا من گرزول کی ما اغس علیها چی دی پریزمک بانی سعیدا میدان جرزا خالی. پا دیکی تزیل من دنیا ذکر کئی او دیتا اشتالا چه گوره دا دنیا دار البقا نده، دا دار الامتحان دے، دا صرف دنیا ترا تک دے لگ وقت پار دے، بے با دا طول دنیا اللہ رنگی دا بختمی. وَإِنَّا لَجَائِلُونَ مَالِهَا سُعِيدًا جُلُزَ، دا بخالی میدان پاتی کی گی. نو دنیا چلے دا صرف دار الامتحان دے، دا دار البقان دے، چگن یو سرے با دے کے ہمیشہ پاتی کی گی، دا ہمیشہ دا پاتی کی دو ذہن رے. آیا شعر کی رازی صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ینفد والنعیم یزول. یو واقع خلق ذکر کئی دا حرون رشید دا زوی واقع اگدر فائی کی دا شیرون رازی چاگا حرون رشید زوی یسو شیرون ویریو. یا صاحبی لا تغترر بتنعمی فالعمر ینفد والنعیم یزول، وی ملگریات دنیا پا نعمتون مدو کا کئی گا لکہ دا عمرم ختمی گی او دا نعمتون چلی دام ختمی گی، نو دنیا عمر پاتی کی گی او نو دنیا نعمتون پاتی کی گی. و اذا حملت الى القبور جنازتا فعلم بانک بعدها محمول، او کل چی تم مقبریتا جنازه واخی و مقبریتا جنازه وڑی نو پا دیبانی زن پویا کا چی تب هم یوزل دقنگی پا جنازه کی وڑلیا کی گی، یعنی چی دبل چا مرگ بینی دبل چا جنازه بینی نو زان تا خپل مرگ و خپل جنازه هم را پیاد کا چه دغنگی موزه ستا کاتم مقبره تا خسره که گی مقبره تا بوده لیکه گی. نو دا یتون مقصد داره چه دا دنیا همیشه نده، دا دنیا با اللہ ختمه ای دکه دست یه وقت براشی چه اللہ و دینا بخالی میدان جور شی سعیدن جروزا میدان خالی. هم حسیب تایت گمان که انصاب الکه پیچ خواندان چه یقینا خواندان دغار کهب غار او سمسی تیوی سمسی اغار ور رقیم یو خواندان ده تختی اکم تختی یا بورد شب دی غار لگی دلو کانو دی من آیاتنا ده دلیلون ده توحید زمانگنا یا ده غنخ ده قدرت زمانگنا عجبن لیر ناشنا. ده دیات نوسه ده سورت اول ایسه شروع شوا منگوی سورت کی و مقدمه و دیتا یتونه کی او بی سلوری سی ده یو خاتمه ده. نو دے زینا اول ایسا دا سورة شروع کی را یو کم پنزوستن بوری پا دے کیا انا پیدا علم غیب کوئی دا صحابی کاف بنا چا صحابی کاف نیکان خلقو لیا کرام و بزرگان خلقو و غیبدان نو پا دا غیب را خبر نو دویم نا پیدا علم غیب ہو کی دا نبی علیہ السلام نا درین با سمرہ دا دے دلائی لو ذکر کی او دے بانی با تفریعات ہو کی آغا شوگشتم آیت کی با تفریعات شروع با کی بے تخویف اخروی و بشارت اخروی ذکر کئی او بے دنیا سپکوالی بذکر کی پدری طریقو بانی او دی آتون کی جواب دو شبہی ام دی زکا مشرکین و دلیل نیو دا اصحابی کاح پو پومور خارقہ بانی چی گور اصحابی کاح پو ناشنا ناشنا کارون اخکار شوی دی نو معلومی گی دا چی دیم دو قدرت خواندار نو نو دیر زمانہ مثلا غو دو پاتی شوی دی لوگا تند پی نراتا بدنیا محفوظو نو دا ناشنا حالات پا غیبا نراغلی نو معلومی گیده چه دایم واق او اختیار لری لکا باش ساده مسلمانانی چه غد اولیه کرام و کرامتون نرائی پولوحیت بانی دلیل ولیسی یونی کولی اغلا اللہ یو کرامت ورگی نو دیل اغلا کرامت دا غد اولوحیت دلیل وگرزی بیت آغا غط غایبانه چگی وی دا غی نمداد غواری اغا حاجت روا مشکل کشا گنی نو بعد خلق دا صحابی کاف پو بانے کی دا سی عقیدے لری نو اللہ دا غی جواب کوئی حاصل دارے چھ گولا دین دیر ناشنا کارو نخکار شوی دی خو هغه د الله د قدرت دلیل دی، دی د قدرت دلیل نه دی، ځکه وروسته به راشي د ایتونو کې دې ټولو کې الله ځان ته نسبت کوي چې دا څه ناشنا کارونه په دی راغلي، الله دا ټول په ما راوستي دي. نو دا د الله قدرت دی، دا د دې اصحاب کهفو قدرت نه دی. او دې واقع کې بیا ډېر فائدې دي، زیب زیب فواید راشي، خو یو لویه فایده پکې نه پیدا علم غیب ده، چې ګوره دا نیکان خلک دی، اولیا کرام دي، خو د خپل خوب نه خبر نه و چې موږ دې غار کې څومره وخت تېر کړی دی. دویمه په دې کې رد کوي په مشرکینو چې دی د اصحاب کهفو د واقعې تپوس کړی و، نو هغوی باندې الله رد کوي چې ګوره اصحاب کهف اخو د شرک د وجې نه د خپل قوم نه تښتېدلي و، د خپل بادشاه نه تښتېدلي و، هجرت یې کړی و او تاسو شرک کوئ. نو د دې شرک په وجه باندې هغوی خپل قوم پریښی و، بادشاه یې پریښی و، په غار کې پناه اخیستې وه او تاسو شرک کوئ. دریم په دې کې اثبات د قیامت هم دی چې ګوره دومره زمانه دی ودو الله د خوب نه را بیدار کړه، نو دارنګه د قیامت پر ورځ به الله مړي هم راپورته کوي. سلورم دې ته اشاره ده چې ګوره د دین د حفاظت دپاره هجرت په کار دی، لکه اصحاب کهفو چې دی هجرت کړی و غار ته. دارنګه دې ته هم اشاره ده چې غارونو کې وخت تېرول دا هم د نیکانو خلکو نښه ده چې کله ابتلا امتحانونه سړی غرونو کې زنګولو کې پاتې کېږي، په غارونو کې پاتې کېږي، په دې غارونو کې چې ده اصحاب کهفو وخت تېر کړی دی او ډېره زمانه پکې تېره کړې ده. پنځمه فایده په دې کې دا ده چې دې کې د مکې مؤمنانو ته دعوت د هجرت دی چې ګورئ تاسو هم هجرت وکئ، لکه څنګه چې اصحاب کهفو هجرت کړی و د خپلو خلکو نه هجرت وکړو غار ته. شپږم د دین د اولیا کرامو کرامتونه هم معلومیږي، دوی له الله ناشنا ناشنا کرامتونه ورکړي دي، لکه لوی کرامت څه و، دونه زمانه په خوب کې دغه ده په غار کې اوده پاتې کېدل او بدن یې محفوظ و، بدن یې نه خرابېدل. نو دا دی دارنګې دوی باندې نور نه لګېده، الله ولې یو قدرتي روح ورکلی او څوک ورتلی نه شو. نو دا دی کرامتونه و، د اولیا کرامو الله کرامتونه ورکوي، ناشنا ناشنا کرامتونه د بعضې اولیا کرامو. اووم دا چې الله پاک د خپلو دوستانو ډېر ناشنا حفاظت کوي، لکه دا اصحاب کهف دا اولیا الله و، نو الله یې څنګه عجیبه حفاظت وکړو. اتم دا چې د الله په ذات باندې توکل پکار دی، لکه اصحاب کهفو د الله په ذات باندې توکل وکړو. دا اته فایدې د دې نه دي، نورې فایدې هم ځای په ځای د دې نه معلومېږي. ام حسبت ان اصحاب الکهف، د دې آیت مقصد دا دی په دې کې نبی علیه السلام له الله تسلي ورکوي چې دا ګمان مه کوه چې واقع د اصحاب کهفو د الله تعالی د قدرت نه یو ډېر عجیبه او لویه نښه ده، ځکه مشرکینو دې باره کې ستانه تپوس کړی و، بلکې د الله د قدرت نښې د دې نه غټې غټې شته دی، لکه د اسمان نه پیدایش هغه د دې نه ډېره غټه خبره ده، د ځمکو پیدایش د دې نه ډېره غټه خبره ده، واقع د معراج د دې نه ډېره غټه خبره وه. نو دا ګمان مه کوه چې ګنې دا ډېره غټه واقع ده او د الله د قدرت یو ډېره لویه نښه ده، یقیني د الله د قدرت نښه ده او غټه واقع دم، خو د دې نه د الله د قدرت نور ډېرې غټې غټې نښې شته. نو الله یم حسب ته آیا ته ګمان کې ان اصحاب الکهف چې یقینا خاوندان د غار کهف چې دی غار ته و چې دننه کولاوي، که کولاو نه وي نو هغه ته څه وي، بیا غار وایي. د غار او کهف دغه فرق، کهف د سمسې غونې مثال لري، لکه دې غرونو یا خټانو کې چې خلک سمسې جوړوي. والرقیم او خاوندان د تخفی، الرقیم معنا کې ډېر دغه ذکر کوي، یو معنا د سپی سره هم کوي، روم په لغات کې رقیم په معنا د سپی سره، والرقیم او خاوندان د سپی دا معنا هم کوي. یا ځینې وایي رقیم هغه کلی و چې دی د هغې نه هجرت کلی و، او رقیم په معنا د تخفی سره هم راځي، هغه تخفی چې په هغې باندې د دوی نومونه لیکلی شوي و دا هم کوي. بعضې وایي رقیم هغه کلی و چې دی د هغې نه وتلي و، دغه دوه درې معنا یې کوي. رقیم معنا سپی، د سپی معنا سره هم راځي، لکه یو واقع کې دی صاحب بن عباد وایي هغه وایي زما د رقیم او د تبارکه او د متا په معنا کې شک و، دا درې واړه الفاظ قرآن کې راځي. الرقیم راضی متاع بار بار راضی او تبارک اللہ پس تبارک الذی دې درې معناګانو کوی زما شک وشه دې څه معنا ده او یې په قبایلو باندې ګرځیدم را ګرځیدم یو زنانه ده هغه د خپل بچی نه تپوس کوي وی این المتاع متاع چرته ده شوړه د لوښو د انځلو لوښو چې په زنانه انځي وی وړوکی زوی هغه ورته وویل چې جاء الرقیم واخذ المتاع وتبارک الی الجبل وتبارک الجبل جاء الرقیم سپیرالی واخذ المتاع او شوړه را واخستله وتبارک الجبل وغرته وخود نه وجد درې وړل په معنا باندې پوه شوم چې رقیم په معنا د سپی سره راځي او متاع هغه د لوښ د انځلو شوړه ده او تبارک په معنا د ختلو د اوچتوالي باندې معنا سره ده نو بہرحال دا رقیم معناګانې دوه درې کوي ور رقیم خاوندان د سپی یا خاوندان دا کړي چې رقیم نوم دا کړي یا دغه رنګې الرقیم څه معنی خاوندان د تخته یي چې هغه تخته یي کې د دې نومونه او د دې حالات لیکلی شو یو بورډ دی ته لګېدلی وو لکه خلک دی بعض دوکانونو یو ځین ته بورډونه لګوي دغسې یو بورډ دی غار ته لګېدلی وو نامہ سے فیت گمان کیا نصفہ برکہ پیش یقین خاوندان دغار ور رقیم اور تخصی کانو دی من آیاتنا غانہو قدر زمان عجبان لیر ناشنا ایدہ وال پیتیتو ایلن پا کہ پی کلش پانار اولا غزوانانو ایلن کہ پی غارتا فقالون ویل دی ربنا ای رب زمانگا آتنا راکا منکا من لدن کرخ پلترمنا رحمتا رحمت وحیئ لنا اوسان کا زمانگا پارا من امرنا دا کار زمنا رشدن کامیابی پدیات کے اس عجز اصحاب کہف کو ذکر کئی چہ دی عجز و کمزوری زکا غار تے ہجرتو کو دارنگ دعا شوال اللہ نہ کئی نگو لدی تے دولوحیت نسبن نرے پکار دی خود زان نا محتاج ری دا قوم نا پغارونو کی پٹی گی نو چہ سنے دا قوم دا یری نا غار تے ہجرت کئی و پغار کی پٹی گی او بید اللہ نے دعا و سوال ہم کہی نوغا الہ و معبود نشی کے دلے او دا دین دام بالو مشوا چکل دا دین دا حفاظت دا پارا سرے غارون تا ہجرت کولے شی آل تا خلوت کولے شی لکا نبی علیہ السلام آغا چرے پا غار کی با وقت راو غار حرا کی با وقت راو نغرون کی وقت راول یا غارون کی وقت راول یا دان کی دا نور مخلوق نہ جدا کے دل پذان زین کی وقت رول دادان بیال مسلام نہ ام نقل لی او دا نور نکان نہ ام نقل لی او بے سرد خلق نہ جدا کی گی داغی مختلف صورتوں نے دی دام یو صورت دا سر پغرون کی زنگلوں کی ناون کی وقت رہی دام یو طریقہ دا خلوت دا پارا دام دا یو طریقہ دا چ سر پہ اسلامی سرحدات کی وقت رہی تشکیل للاڑ سے اسلامی سرحداتی نوعی کے سرے وقت رہی دام دخلوتی اور طریقہ رہا دار یہ پخپل کور کے کلا سرے کی پتنو زمانئی او کور کے ناسی بہار تنوزی نو دام دخلوتی اور طریقہ رہا دار یہ دخلوت دام یہ طریقہ رہا شخال کے کم پتنی یا شر کارون سرے پاگی کی سن آخری دخال کو سیوز مشترک اور مخلوط وقت تیرئی وہ کم نے پتنی یا شر کارو نہیں پائے کہ خلق کو سمل گرتیا نہ کہی نہ دام دا خلوت یو طریقہ دا او حدیث کے دغه شاپ ضلع جی کر شمیرے شیوت خلق و سیو سے وقت رہی داغی پا تکلیفوں صبر کئی پاکم د گناہ کام نہ چلا خل کئی پائے کہ اسے حصہ نہ آخری نہ دام دا خلوت یو طریقہ دا بہرحال دا خلوت صورتوں نے چلے لا ڈیر زیاد دی او دام پا خلوت کی راضی لکه یو سره مثال جماعت کی اعتکاف کی نی نو دام دا خلوت یو صورت دی او نبی علیہ السلام دا غشا ډیر صفت کری حدیث کی راضی چې یاجب ربک من رای غنم فی راس شوزیت الجبل دا بندن اللہ ډیر تعجب کئی چې هغه ګړی او بزی سره یو د غره په سر کې وخت تیری او د مانزه وخت راشي د مانزه لپاره اذان کوي او مونځ کوي الله پاک ملائکو ته وایي چې زما دې بنده ته وګورئ دې اذان کوي اقامت کوي مونځ کوي زما نه یې رکیږي نو دی بندہ تما گناہوں معاف کو جنت تم داخل کو نو بہرحال دغم ډیر په زیلت راځي سره ګړو بزی سره خدا د شرونو د پیتنو په زمانه کې د کدی زمانه کې سره دغم کولې شي سره هر تخپل مون زوداس کې په پابندۍ وانی یی بعد ګړو بزو والا کې دغه کمزوري به ډیر شي مون زوداس پابندیب کې نه نو دا خامل په غرونو کې زنګولو کې ناونو کې وخت فیرول خو چې سره تخپل مون زو پابندۍ وانی کوي بلکې حدیث کې دا سره دا چې شپون کې او دا اذان دا اذان هم دی کوي اقامت هم دی کوي مونږ دی خپل کوي او دغه بنده باندې الله په ملائکو باندې فخر کوي نو کوي اوسنه دا قصې په غره او ځنګل کې وخت یې ری یو ځان له باندې نو په کادر چې هغه اذان کوي اذان دینه پرې دی لکه اذان ځان له بیا ډېر فضایل دي فضربنا علی اذانهم الله من وټپول دی علا ذانی پا گونو دیبانی پیل کحفی پا غار کی سنین عددا سکلون دشمارا پا دیار کے دی درم احتیاج اللہ تا ذکر کئی درم احتیاج داو چی خوب پی اللہ راوس نو گولی دی خوب کی من اللہ تا مفتاج دیک اللہ پا زوربنا منگو تا پاول پا گونو بانی درم دیتا اشاره دا چی اللہ پا دیبانی در شبقاتو کو دا سی وٹا پاول لکا مور پا بچی بانی خپکی گی او د بچی دا غوګونه ټپه چې را بچی ود شي الله پاک دا ونه یو شفقت معاملات دی شاو کړل دا دریم دې ته اشاره ده چې الله دې باندې سخ خوب را اوس ځکه د غوګونه وال نه مراد داري چې موږ دې دا غوګونه په سخ خوب باندې باندې کړل خلکو आवाजونه هم نه اوریدل نو په زورم نسمن علماي په زورم نه علی اذانی من حجاب من دې غوګونه باندې پردی واله د غوګونه پا دی خوب بانی بن شو وزون ناوری دل نو سمان اللہ پی دیر غرق خوب راوز او سخ خوبو او پسلورم سنین عددن که دیتا اشاره ده چه دیر کلونا وقتی تیر کو دکن نهر دوباره دری سوکالا دخش معمولی جون نده دیر زمانه ده نو عددن که دیتا اشاره شو دکن خلق آغا شه شماری چه وردی دی لک شه کمی یا شمار کمی نغی شمار تا زورت بیانی خلقی نشماری کچھ دیری نشماری نو عددن کی بل دیتا اشارہ وشوہ نو آیات کی سلور خبر تا اشارہ وشوہ ثم باس نام بیا منگ راپور تک لدی لرا دو خوبنا لینا نما چی منخ کارکو ایو لزبینی چی کم یو دو دوارو دلونا احسوا خشمار والا دلی ما داوست پار نبی سوچ دی وقت تیر کلی امدن دنیتی امدن دا جیحت دنیتی نا یا آمدن د مودی د نیټې په دې کې سلورم احتیاج ذکر کوي د دی چې الله ګوري دا کسان د خوب نه پر بیدارېدو کې ملا ته سو محتاج وو الله وی دا کسان د خوب نه ما را بیدار کړل او د دې د را بیدارېدو حکمت بیانې چې ولې مې را بیدار کړل نه علم ایو رزبینې چې موږ دا ښکاره کړو چې کم یو د دوو ډلو نه خشمار کوونکي ده ځکه دی دوه ډلې شو یو ډلې وویل لبستا یو من او بلې ډلې سې وویل او بعض یو من نیمه ورځ هم شوې ده خو دې دواړو شمار څه و خطا و ځکه نهر د بره درې سوه کاله وخت یې شوې او دی څه وایي دی وایي چې زموږ یوه ورځ شو یا نیمه ورځ هم شوې ده نو بهرحال دی دواړه د شمار کې سری خطا شوې دي نو دا حکمت د رابېدو ذکر شو نحنو نقصو علیک دیس فو سلور آیتو نکی دا دی واقع اجمالا ذکر شوا و دا دین روس سر دی دا واقع تفصیل کی اللہوی نحنو نقصو منگ بیانو علیک تابانی نباو خبر دیو بالحق پرشتی آسرا انہم یقینن دی پتیتون زوانانو آمنو چیمانی روڑو بی ربیم پر اخپل بانی وزدناهم او زیاد کلی و منگ دی لرا هدن هدایتا پا دیکی دی واقعہ تفصیلا ذکر کئی او دویم دا چی بالحق کی دیتا اشاره دا چی دی واقعہ رشتینی انداز قرآن بیانی داولی ذکر دی دا واقعہ دا مخکن مشہورا و پا عربو کی اہلی کتابو کی فاغی دا دی پا دی واقعہ کی دا زان کمی زیتے کاو لکه بعضی واقعات دا سی خصوصا دا تاریخی واقعات شاید که خلق دی زان کمی زیتی دیر کئی نو دیتا اشاره ده چه واقعه بیانه نو پا اندازی بیان که چه حق اندازی سی اندازی لکه مثلا قرآن کسنگ بیان کلی احادیث کسنگ بیانی یا سی تاریخی او واقع سنگ بیان کلی نو ده واقعاتو پا نقل که احتیاط پا کار ده درم دیتا اشاره ده چه ده دین ملگرتیا اکثر زوانانو کلی ده لکه اللہ سوی انهم فتیتون دی زوانانو نو اکثر چې د الله د رسول خبره منلی دا نو جوانانو منلی د دې نه حافظ ابن کثیر وی په قریشو کې چې کم مشرانو نو اکثر په هغه کوپر باندې پاتې شوی لکه په مشرانو کې لږو خلکو ایمان نه وړی او د نبی علیه السلام ملګرتیا چې کړې وه یا د نورو انبیاو ملګرتیا چې کړې ده نو دا اکثر نو جوانانو کړې هغوی حق قبلی د سپینګیرو په نسبت باندې دا نو جوانان چې په دې کې هغه انفعالي ماده ډېری انفعالی ماده څنګه یعنی اثر قبلول په دی کې ډېری سپین ګیري دومره اثر نه قبلی نو انهم فدیتون کې دې ته اشاره وشوه سلرم وزید نام هدا کې دې ته اشاره ده چې په هدایت کې او په ایمان کې کمی زیاتی راځي او دا مسله اهدن الصراط المستقیم کې مونږ بیان کړې وه هدا للمتقین کې مونږ بیان کړې وه وربطنا علی قلوبهم الله مونږ مضبوطوالی راوس په زړونو دی باندې اذ قاموا كل شيء ورد فقالوا هو الذي ربنا رب زمنگا رب السماوات رب الاسمان والارض رب زمكره لن ندعو هشر من رابل من دوني ما سوى دلنا اله بل مددگار لقد قلنا فاق سمن بو اذا فدا وقف كي شط فازيتي خبري فديات كي دي 15 احتياج الله تذكر كي اللہ گورا دا فرط القلب کی من اللہ تا محتاج ہو دکا و ربطو نا اللہ دا پتھائی پی منگ راوستا اکثر دی انبیاء و یاد نکان و واقعاتو کی دا نانا لفظ لیر راجی اللہ زان تا نسبت کئی دا ولی پدیس اللہ خفل الوحیت ثابت ہے چا اللہ گورا دا کارما کلیو دا ربط القلب پر دیبانی اللہ راوستے ہو او دا ربط القلب دا دیو کرامت ہو نیکان خلق ایت اللہ کرامتون اور کئی نلوی کرامت سم دے ربط القلب دے چا اللہ پا نیکانو بانی دا ربط القلب راولی دویم پا دے کہ اظہار دا خپل عقیدے کئی اخپل عقیدہ کارا کئی عقیدم سرا ربنا رب السماوات والارض او لن ندو من دون الہ اخپل عقیدے کارا کلا توحید عقیدہ و دا شرک رد دار دے عقیدہ و درمی دا شرک حکم ذکر کو دا شرک فتوہ سرا فتوه دا دا چه لقد قلنا ازن شططا دا زیاده کولی سلی چه شرک کئی نو دا شرک دیر زیاده ره مشرک دیر زیاده کون که ره سلورم دا دین دا معلوم شوه چه کل یو سنه دا اللہ بندگی کئی نو دا غرده اللہ مضبوطه ای اللہ دا مصائب و دا مشکلات و دا برداشت کول و توفیق اللہ ور کئی دا کدل تسوی و رباتو نا بعد خالق آغی داسی چکلا اغا اخلاص پاگی کی پیدا شی او اللہ صحیح بندگی شروع کی نو اغیت اللہ یو ربط القلب نصیب کی چی اغیت آر قسم قربانی ورکو اللہ آسان شی لکا کور پری خودل ملک وطن علاقہ پری خودل مال و جیداد پری خودل دا کارنو گرانی خو اللہ اغیت آسان کی لکا دا بل جای که قرآن کی رازی ولیر بیتو علا قلوبیکم دا ربط القلب اللہ پا بدلی صحابہ کرام روستے ہو دارنگی دا موسیٰ علیہ السلام دا والدیم بارکی رازی لولا ربطنا علی قلبها دا موسیٰ علیہ السلام پا والدیم اللہ ربط القلب روستے ہو او پا بدری صحابہ اکرام اللہ ربط القلب روستے ہو پا دا صحاب کافو اللہ ربط القلب روست نو نیکان خلق چی اغیط اللہ دا سی ربط القلب نصیب کی دا ربط القلب اثر بیدائی چی غد چا نیری گینا اغا حق وینا کئی اغا چلے مثال دا چا پروا نساتی ار قسم قربانی تا پاکی و امادگی پیدا شی که مثال اغا دا کور و دا ملک پری خودلی یا لکا دای دس یو زیتا دا طول مپسرین ذکر کئی دا غطان و خلق و اولادو و دای غار تا حجرت وکو حالانکی غار کی ایسا نو دا خوراس کا کیسا انتظام پکی نو خدا کار اللہ دیتا چلے آسان کو او دای واقع مپسرین دا ذکر کئی چلے اصل کی دا غطانو دا حکمرانانو بچیو دای ورزوی دای دا اختر روزوی دای قوم پاکی با دای خوشحالی کولا دا بوتانو عبادت بکاو علتا بی دا بوتانو پنون بانی علالا که کولی او دای دا بادشاہ چو دا دیر ظالم حکمرانو دا قیانوس بیوتاو هغه به خلکو ته د بوتانو د عبادت ترغیب هم ورکاو. نو په دې ورځ باندې به د یو د خوشحالۍ ورځ وي، لکه د مسلمانانو دپاره د اختر ورځ وي. نو دغه د خوشحالۍ په ورځ باندې ټول خلک داسې راووته بهر ته، دوی هم راووتل. دوی سوچ فکر وکړو چېره زموږ د قوم په څه کې اختر دی، بوتانو ته سجدې کوي، دوی په نوم باندې علاله کې کوي. یو کس لکې دا وایي چېره بندګي خو د یو الله په کار ده، ځان له یو ګوټ ته کېناسته، د ونې یو سوري ته کېناست، بل یو راغی هغې هم خوا ته کېناست، بیا بل یو راغی. تاسې د یو څو کسان راجمع شو د یو بل سره، ځکه ټولو کې مسلمانی وه، ایمان پکې و. نو د دوی چې یو بل ته کله خوا ته کېناستل، نو یو کس به دوی کې وویل چې ګورئ، موږ دلته ولې ځان نه شو، د قوم نه ولې جدا شو؟ هر یو د خپل زړه خبره وکړي، خپل مین کې دا مشوره وکړو، د خپل زړه خبره وکړئ، موږ دې ځای ته ولې جدا شو، د قوم نه ولې رابیل شو؟ نو یو وایي چې ما انا فإني والله ما رأيتو ما قومي عليه. یو کس ته وویل چې ما خو دې په الله قسم یم، ما د خپل قوم باره کې سوچ وکړو، نو زه پوه شوم چې ما دا قوم په باطل باندې دی. د عبادت حقدار یو الله دی، بندګي د یو الله په کار ده، دوی د بل چا بندګي کوي. بل یو کس هم قسم وخوړ چې زما هم د په الله قسم یي، زما پړه کې هم دا خبره راغله. ټولو په دې طریقه باندې د ټولو په زړونو کې الله دا یوه خبره غورځولې وه. نو ټول منځ کې دغه رنګې یو دغه وکړو، اتفاق یې وکړو دې خبره باندې. په دې حال باندې قوم خبر شو، بیا بادشاه ته د دوی راپور لاړې. بادشاه دوی راووتل او دوی نه تپوسونه شروع کړل. وروسته روایتونو کې راځي چې اس قامو فقالوا ربنا رب السماوات. د بادشاه مخکې دوی خبرې وکړې، خپل عقیده ښکاره کړله. بادشاه دوی له مهلت ورکړو چې تاسو دوه درې ورځې مهلت دې سوچ فکر وکړئ، د خپلې عقیدې نه راوګرځئ، که نه نو بیا هم وژنم، د امکان یې ورکړئ. دوی ته الله دا یو موقع په لاس ورکړه، د بادشاه ترنه دا مهلت شو، دا هم په دوی د الله یو احسان و. دوی ته د هجرت یو موقع الله ورکړله. نو دوی روان شو غار ته، دوی هغه هجرت وکړو. نو دا واقعې ته اشاره کوي. هؤلاء قومنا، دا کسان قوم زموږ دی، اتخذونی ولی من دونی ما سوا دلنا آلیتا نور مددگاران، لولا یاتونا ولی راتنک علیهم، دی پا بندگی بانی بسلطان بین پا دلیل کار بانی. پا من از دم و سوگ دی اردی لوی ظالمی منی پترال آشان تری پا اللہ بانی کدی بندرو. پا داد که دی مطالبه را دلیل که دی مشرکانونا، چه دی دی خپل شرک بانی دلیل پیش کی. او بلا فتوه ورکله د ظالمان، یوه فتوه دی مخکې ذکر شوه چې لقد قلنا اذن شطوطوه، څه معنی شرک کول دا ډیر زیاتی دی. دلته وایي په من اظلمو ممن افترى الله کذبا، دا ډیر لوی ظلم دی چې یو سړی شرک کوي. دا یې بله یو فتوه ولګوله. واذ اعتزلتموهم، او کله چې جدا شوئ تاسو د دوی نه، وما دغسن یعبدون، چې دوی بندګي کوي الا الله سوا د الله نه، فاونو پنا راوړئ الی الکهف غار ته، ینشر لکم، راخور به کی تاسې لرا، ینشر راخور به کی یا ینشر پراخه به کی لکم تاسې ربکم رب ستاسې من رحمتی، د رحمت خپلنا، ویهیئ و اسان به کی لکم تاسې من امرکم، د کار ستاسو نه مرفقا اسانی یا مرفقا پایدی، الله به ته پیدي اسانی کی. په دې کې دوی دا مشوره ذکر کوي چې دوی مشوره وکړه په دې خبره باندې چې غار ته هجرت کوو، او دې ته اشاره کوي چې مهاجر د الله د رحمت امید ساتي، ځکه دوی څه وایي، ینشر لکم ربکم من رحمته، نو د الله د رحمت امید دې ساتي او په الله دې توکل کوي. او دې ته اشاره چې هجرت د تکالیفو نه وروسته الله بیا اسانی هم راولي، ویهیئ لکم من امرکم مرفقا، دې ته اشاره کوي. بهرحال دوی هجرت وکړو د غار طرف ته، بادشاه دوی تلاشي شروع کړه او د دوی معلومات یې کول غوښتل، خو هغوی بادشاه حکومت په دوی باندې الله ړانده کاڼه کړه، دوی پیدا نه کړه. لکه نبی علیه السلام او بکر صدیق انه دواړه چې کله په غار کې وو او کافران را له غار په خلو باندې ودرېدل نو ابو بکر هو نبی علیہ الصلوۃ یا رسول الله کله یې لګري خپو ته وګوري موږ به ویني نبی علیہ السلام پروا مو ساته الله زموږ سره ملګری دی نو په هغې باندې مې الله کافران ړانده کاڼه کړل دوی باندې مې الله د حکومت ړوند کوڼ کو او د دوی د حال نه چې دی خبر نه شو نو دغه مشوره دی ذکر کوي چې دوی مشوره وکړه د هجرت باره کې او د هجرت دپاره د غار انتخاب وکړو وتر شم صلاح تبعین ان ورضات ولاد کله چې راوخیږي فزاورن اوڑیان کافیم د غار د دین آزاد یلیمین خی طرف ته و اذا غربت او کله چې پریوزی تقرضهم پریدی دی لر آزاد شمال چپ طرف ته و هم او دی پی فجوتین پی او پراخ زیکری من هو دی غار نه ذلك من آیات الله دار دلیلن دو قدرت دلنا ندیم من یهد الله شاد چل الله هدایت وکی فهو المهتن ندی ده هدایت مندون که ومن یذلل عصو چل الله گمراه کی نپران تا یه تابعه نمودی لهو دا غلا پارا ولی اندوس مرشدن لار خودون که فدیات که دی دغار حالت ذکر کئی چل الله دی دغرمون محفوظ و ساتل دویم دیتا اشاره کئی چرا دا غرمون حفاظت دار دی یو کرامتو لکه ذالک من آیات الله دریم دیتا اشاره کئی چه دا سر دا اللہ تعالی پا میرا بانی کرے دا دی دا سر دا اللہ پا میرا بانی و بغیر دا واسطینا لکه دی سوی مَيَّادِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْفَدُ نسمانا دیتا هدایت اللہ کو کم واسطین نوا منس کی لکه دا هدایت دو طریقی دی یو داسی چې یو پیغمبر په ذریعه هدایت وشي یا د یو عالم په ذریعه یا د یو بل نیک انسان په ذریعه باندې هدایت وشي او د هدایت دویمه طریقه دا ده چې منځ کې واسطه نه وي لکه د الله پیغمبر نه وي یو عالم نه وي یو بل نیک انسان نه وي او د هغه نه بغیر الله یو انسان ته څه وکړي هدایت وکړي لکه د اصحاب کهف هم دغه حالت و دوی ته نه پیغمبر راغلی او نه عالم و نه په علاقه کې یو نیک پیر و یو نیک بنده و چې دی د هغې نه رشته هدایت حاصل کړی وی خو بغیر د واسطې نه الله دی ته څه وکړو هدایت وکړو او د دی غار حال یې ذکر کړو چې هم فی فجوة منه دی په یو کولاو ځای کې و دننه دا غار چې و کولاو و کولاوتیا په کې وه د دې وینا مخکې موږ وویله چې دا غار چې و دننه کولاو و ځکه چې دننه کولاو نه وي بیا ورته کهف هم نه وایي بیا ورته غار ویلی کیږي او دوی باندې الله چې دا نور نه لګاوه نو دې کې دوه قوله دي بعضې علماو چې دا غار وسه داسې وه داسې طریقه جوړ و چې د هغې مخې ته داسې پرخه وغیره وه نوی باندې به نور نه لګېده خو صحیح دا ده چې دا د یو کرامت و کرامتن په دوی باندې دا نور نه لګېده ځکه الله تعالی څه وایي ذلک من آیات الله نو غوره قول او غوره توجیب دی کداره چې دا انور نه لګېدل په دوی باندې دا دوی دپاره څه و یو کرامت و وتعصم الله ته به ګمان کوي دوی باندې ایقاظن دوی خو چې ګن دوی ویښ دي و هم رقود او حال دا ده چې دوی ودو ونقلبهم اړو راړو دوی له ذات الیمین ښي طرف ته و ذات الشمال یو چپ طرف ته وقلب مسپر دی او باشتون غړون کې او زراعه د دواړو لی شخپلو زراعه د دواړو لی شخپلو بل وسیری په درشل باندې درشل نه مراد د غار خوله ده لوی تولات شی ته ورخکاره شانیم په دیو باندې لولیتون خامخاو به ګرځې منهم د دیو نه پیرارن په تیښته باندې ولمولیت او خامخا ډک به شي منهم د دی نه روبن په یرې سره په دې کې دوی بل حالت ذکر کوي په وخت د غار کې چې دوی حالت دا و چې سړي ته به د بیدار او د یې خوشان ښکاره کېدل او په دې کې دوی شپږم احتیاج هم ذکر کوي شپږم احتیاج څه و هغه دا ده چې الله یې ونقلبهم الله یې موږ اړول راړول په ډډو باندې نو څه معنا چې څوک خپله ډډه نه شي بدلولی نو هغه الله او معبود هم نه شي کېدی اصحاب کهف به دا ډډې بدلولې را بدلولې خدا دا خپل قدرت نو الله ځان ته نسبت وکړو چې الله په دې ډډو باندې دی را بدلو دام زما کارو. دریم بل د حفاظت ذکر کوي د شپې په ذریعه باندې دا دې لپاره چې خوږی خواته شور نه کوي او دی خوب چې دی خراب نه کی نو د دې د حفاظت لپاره الله اوس سپیان ملګری کو. سنورم د دې بل کرامت ذکر کو هغه دا دی چې الله داسې یو روغ بار کو چې نږدې څوک نشو ورتلی. پنځم اشاره ده چې د نیکانو په صحبت کې ډېره فایده او ډېر برکت وي. د نیکانو خلکو سره وخت تېروي نو د نیکانو په صحبت کې هم فایده او برکت وي. لکه ګورئ دا سپی دی څه ملګری شو نو الله د سپي تذکره قرآن کې وکړه چې وکلبهم باسط ذرایح بالوسیلې. نو د نیکانو خلکو په صحبت کې دارنګې د هغې څه وخت تېرول یا د هغې څه مینه کول دا ځان له ډېر فضایل لري. حدیث کې دا راځي نبی علیه الصلاة والسلام وایي چې هر رجل مع من احب د سړي حشر به د قیامت په ورځ هغه چا سره کیږي چې د هغې سره مینه وي. یا بل لواد کې راځي پانتا مع من احببت چې چا سره مینه وه نو د هغې سره د قیامت په ورځ باندې حشر کیږي. نو د نیکانو خلکو سره مینه کول دام یو لوی عمل دی معمولی عمل نه دی. انس رضی اللہ عنہ وایي موږ په دې خبره ډېر زیات خوشحاله شو چې نبی علیه السلام وایي چې انت مع من احببت. انس رضی اللہ عنہ وایي زما مینه د الله سره ده، زما مینه د پیغمبر سره ده، زما مینه د ابوبکر عمر رضی اللہ عنہ سره ده. نو زم د الله نه امید ساتم چې ما به د هغې سره ملګری کی اگر وایي که د هغې عمر عمل زما نشته. دا څوک وایي؟ انس رضی اللہ عنہ دا خبره کوي. دغرنګې دې باندې بیا امام قرطبی رحمه الله وایي چې زمونږ هم دقه امید دی اګه چې زمونږ نه کوتاهي او کمی ډېر کیږي موږ د دې اهل نه یو خو بیا هم د دغه نیکانو خلکو سره وایي زمونږ مینه ده. او بیا وایي کلبن احب قوما فذکره الله معهم. یو سپی دی د دې نیکانو سره مینه وکړه نو دا نیکانو سره د دې بحث ذکر شو د دې سپی ذکر قرآن کې راغلی. نو په کیف بنا وعندنا عقد الایمان وی بیا به زمونږ څه حال زمونږ خو د ایمان عقیده ده د اسلام عقیده هم ده د الله د پیغمبر سره مینه کوو. نو څه معنی دا یو ډېر لوی فضیلت دی چې یو سړی د نیکانو خلکو سره مینه محبت ساتي. یا دارنګې د هغې په صحبت کې یو سړی وخت تېروي. او بیا دې ځای باندې معرف القرآن دا بحث هم کړی دا سپی او سلام ملګری کو ځکه سپي کې چې دی وفاداري دا ډېره زیاته وي. او د دې د وفاداری باره کې بیا ډېر واقعیت راغلي. سپي کې بعضې ناکار خویونه هم شته مخکې موږ بیان کړي وو د سورت عراب په اخیر کې. خو د سپي د وفاداری بیا ډېر زیات واقعات دي. دې باندې یو عالم کتاب لیکلی تفضیل الکلاب علی کثیر ممن لبس ثیاب. د څلورمې صدۍ یو عالم دی څلورمې صدۍ په اول کې وپات شوی دی نهغه کې بیا د سپو ډېر واقعات نقل کړي دي. بل یو کتاب هغه کې د سپو تفصیلي احکام ذکر شوي دي د هغې نوم دی الاغتراب یا احکام انقلاب. دا د لسمې صدۍ یو عالم دی هغه دا کتاب لیکلی ډېر تفصیلي ښه کتابونه دي د موضوع باندې. نو دې باندې بیا چې دی ډېر ښه بحثونه کړي واقعات هم په دې باندې بیا را نقل کړي دي. دارنګې حسن بصیر رحمه الله وایي چې سپو کې بیا لس ښه صفات دي هغه لس صفات هم په دغه کتاب کې بیان کړي فضل الکلاب په نوم باندې کوم کتاب چې دی یا تبذیل الکلاب دا دواړه نمونه دي فضل الکلاب یا تبذیل الکلاب. په دې کې هغه د سپو ښه صفات او حالات یې رانقل کړي دي. خو بهرحال آیات کې بله مسله دا ده چې د نیکانو خلکو په صحبت کې وخت تېرول دا هم لوی فضیلت لري ځکه د سپي تذکره چې قرآن کې وشوه نو وجه دا وه چې د نیکانو خلکو سره ملګرتیا کړې وه. وکذلک الله دقرنګې بحث موږ را ایښ کړی لره لیتساءلوا د دې لپاره یې تپوسونه کې د یو بل نه بین هم په خپل مابین کې قال قائل ویل یو یون کې منهم د دې ونه کم لبثتم څومره وخت تېر کړو تاسې. قال ویل دی لبثت موږ وخت تېر کړو یوما یو ورځې او بعض یوم یا سیسل ورځې. قال ویل دی ربکم رب ستاسې عالم خوب ویل دی بما په هغه څه باندې لبثتم چې تاسو وخت تېر کړو. فبشرون ولیږئ احدکم یو ستاسې نه بورقکم په اسپینو زرو ستاسې باندې هادي چې داري الی المدینه خاطا فلینظر پسوری گوری ایو اس کا توامن چکم یو ددین پاک توام والا دی فریاتکم نوراد وڑی تاس می رزقین منو رزق خوراک ددین وریا تنطوف او ندمیری کی ولا عشرن نو ندی خبرئی بیکم پتا سبحان احد ان یو کسلرا فدیات کی یو ددی او می احتیاج ذکر کئی اللہ یو میں احتیاج داو چې د خوب نه پلا بے داری دو کم دی اللہ تا محتاج ری دویم حکمت دا را بے دارو لی ذکر کئی اللہ ما د خوب نه ودرا بے دار تا دا دیر پار لی تسائلو بینهم چې دی یو من تپوسن او کی او دا تپوسن دا سر پارو دی که حکمت سو دی که بنیادی حکمت داو چې دا واضح شی چه دا غیبدان ندی ذکر دی د خپل خوب دا مدین خبر ندی نو نیکان خلق خو غیبدان ندی او درین دا دلیل لبدی بانی چه گورا اولیاء کرام پا خوب که خپل حال نخبر نی نو دمان لروس با دنیا دا حالاتو نسخ خبر شی بعد جاهلان وی چه مثال دا دنیا دا حالاتو نخبری گی اغا پا چنچنا که مهنر او خس پی جنی نو گورا دا صرف او دری او پا دی خوب که خپل حال ندی ندی خبر شوی سنورم اشاره دا چه دی پشمار که دری ڈالی شو سنگ دری ڈالی شو دیو تپوسو کو قال قائل منو کم لبیسو یو دا تپوسو کو دوی می ڈالیوی لبیسا یو من او بعض یو من دری می ڈالیوی ربکم آلمو بما لبیسو نو دی دری ڈالی شویو او پینزم اشاره دا چه د ځان سره تو خوړ الله تو کو سمناتی ندی زکه دای د ځان سره لګي خرچه او روپي هم راخسته وي زکه یو ملګری د خپل مې کوي پابا سواده کوم به ورقي کوم هاجه نو سپین زریا روپي د دې سو سوي نو که یو سره د ځان سره خرچه راواري نو دا توکل سره منافي ندی شپاگم دیتا اشاره دا چه متقیان و نیکان خلق دا حلال خورا کوشش کئی دکا دیویل پل ینظر ایو اسکات و عامن دا حلال رزق کوشش دا پکاری وم دیتا اشاره دا چه کم کس تو عام پسی ولی گو ناوات دری عذاب خودل دری عذاب دی یو عذاب سر دیتا ویش پل ینظر ایو اسکات و عامن او دویم ولی تلطف او دریم ولا شرن بیکم مهدا دا دری قسم هدایت اغیطا وکلن او عبدالله ابن عباس اتم خبر آیات که داره چه عبدالله ابن عباس انهو دیخ نشدلال کی او دین دا معلومی چه دا وکا سانو زکا یو تپوسو کو قال قائل منهم کم لبیسوم دیو سوالو کو سونا وخم شوره نو یوی دلی ویلا قالو لبیسنا دا قالو سیغا دا جمع دا و اقال دا جمع دری او قالو ربکم دا دوی مدالا دا التم قالو سیغا دا جمع دا او اقال دا جمع دری نو دیعتا دا معلومی چی دا و کسانو دکا یو کس تا پوسو کو دری کسانوی چی لبیسنا یومن و بعض یوم او دری کسانوی چی ربکم آلمو بما لبیستم اولی طلط وف دا باب تفعول تکلوب بانی دلالت کئی سمانا معاملہ کری نرمی کئی او پا دی نرمی کری خط تکلوب کئی سمانا دا دیر نرمی نکار واقع لئی دیر پار شکران خبر نشی یو عالم وی چه ما دا قرآن کریم حروپی صاحب کلا نو دا قرآن اغا نصف لیات بانی دا وکی گی دا یتالت توب کئی دا لام چلے دا دویم لام دا پا نسبی اول کی راجی دا غطوائی مدغامہ او پا دا پا نسبی ثانی کی راجی یعنی پا دی زبانی دا قرآن کریم مغا نسب چلے ختمی گی پا دی کریمہ دا نیمہ کریمہ دا پا نسبی اول کی دا او دا نیمہ کریمہ دا پا نسبی ثانی کی دا لکا دی یتالت طب کی دا کم لام چلے دا پا نسبی اول کی راجی او دا غطوائی چلے او پا دا بے پا نسبی ثانی کی راجی نو قالو ویلدی و لبسنا یومن یوارزم تیرا کلی دا چنوار تی نو کتی دی و چنوار تی او کتن نبیسوی او باز یومین انهم يسر عليكم يقينندای که خبر شي تاسو باندې نو يرجمكم فغت بولی تاسو را ويعيدكم يا واپس کی تاسو را په ملتهم په دین دای کې ولن تفلحوا هیچری با کامیاب نشیدن په دا وخت کې ابدا نه همیشه لپاره په دات کې علت د ما قبل ذکر کوي مخکې و چې نرمی کوي دا نرمی ول یاد کړه او په ځان څوک مخ خبروي ولی ځکه خلق را باندې خبر شي نو یا به مونږ قتل کی سنسار بم کی او یا مونږ بیرته کافر او مرتد کی نو مخکې علت دی او بل دې ته اشاره ده چې ګوره دی غیب دان نه دی په دغه زمانه کې زوړ زاړه حکومتونه مکمل ختم شوي دي زاړه حکومتونه زوړ بادشاه د هغې پوجونه دا هر څه له منځه تللي وو دغه زمانه کې خو نوی حکومت راغلی و خو دی د دې نه چې دی خبر نه دي او بل دا هم ترې معلومه شوه چې دی وایي که مرتد شئ نو ولن تفلحوا اذن ابدا یعنی مرتد سره نشي کامیابېدلی ځکه هغه همیشه به جهنمي یو سړی چې مرتد شي نو هغه همیشه جهنمي نو هغه نشي کامیابېدلی علماو ترې دا مثلا مستنبد کړي چې دې نه دا معلومه شوه چې عذر د اکراه زمونږ په ملت کې عذر دی یو سړي باندې اکراه وشي او دې کلمه د کفر وایي نو دا بیا مسلمان دی لکه سورت نحل کې دا مسله تېره شوې وه الا من اکره وقلب مطمئن بالایمان په مخکنی امتونو کې دا اکراه عذر نه و د اکراه په حالت کې هم کلمه د کفر ویل څه نه و جایز نه و ځکه دی و چې ولن توفلحوا اذن ابدا دې نه دا مسله معلومیږي که چېرې اکراه عذر وې نو دی به دا لفظ نه ویله چې ولن توفلحوا اذن ابدا وکذلک مدقن یا سنا مخلق را خبر کاریم بدی بانی علمو دیر پارش پویش یا نواد اللہ چیقین واده دا اللہ حقون حقا دا وان نسات و یقین قیامت لاری و تیانش در شک ولی قیامت کی ایدی تنازعون کل چی دی جگڑا کولا جگڑا چا کول دا وقت خلقو دا زمانه کی چم خلقو بین پا خفل ما بین کامنون پا کار خفل کی پا قار و لیو بنو جوڑا کاریم پا لیو بانی بنیانن یو آبادی رب و رب د دیوالم خوپیو بهیم په دی باندې قال الذين ولا کسانو غلبو چې غزر ور ولا امرین په خپل کار کولو باندې لنتخذن اچ خام خام بجوړ کو علیهم په دیو باندې مسجد جمعات په دې کې دای حالت کار کول او دا خلکو خبرې دل چې ذکر کړي ان سمانه دی خدا کوشش کاو چې زمونږ د حالت پټ پاتې شي وانا دی دا حالت کارا کو خلقی پیرا خبر کو دویم دیتا اشاره دا چې الله کلا کلا د خپل دوستان د مقصد خلاف کار کوي لکه دی مقصد خدا چې موږ پټ پاتې شو خو الله پټ پاتې نه کړه الله را ښکارا کړه او دی کې الله خپل حکمتونه و نو کلا کلا دا الله دوستانی دا یو خواهشی خو الله د هغې د خواهش نه خلاف بل کار وکړي یا کې الله خپل حکمتونه وي او درین په دې خبرې د خلکو په خبرې دو کې دوه حکمتونه ذکر کړي یو دا چې خلک په دې پوه شي نو وعد الله حق ده الله وعده رښتینی ده چې الله د خپل دوستانو حفاظت کوي د اصحاب کعب د الله دوستان وو نو الله حفاظت وکړو او درین خلک په دې پوه شي چې وان الساعه لاری و بها قیامت کې شک نشته ولی دونه موده وروسته الله دې د خوب نه را بیدار کړه نو دا دې دلیل دی چې قیامت به راځي الله با مړی چې د قیامت پر بیا راپورته کوي او دی باندې خلک څنګه را خبر شو نو د هغې وجه دا ده چې کله دی په سودا پسې لاړ نو دی چې خلکو ته روپۍ ورکوله نو خلکو ته روپۍ ناشنا ښکاره شوه واقع اوږده ده خو دغه نه خلکو ته معلومات شو چېره دا خو چېرته دغه دی ده خزانې موندلې ده اصلي سې باث مباحثه چیر چار شروع کړو په دې کې رورو خلک په دې باندې چې را خبر شو او خلک بیا په دې نتیجه مړ شي دا هغه خلک دي چې دا مخکې درې سوه نه د بره درې سوه کاله مخکې ورک شوي وو بیا بادشاهان د دې خوا ته ورلې خلک هم د دې خوا ته ورله او بعضې دا هم وو چې د هغې سره سلام کلام وشو د هغې نه وروسته بیا خپل غار ته دی وګرځېد هلته بیا دی وپات شوي دي په غار کې نو دا واقع هم دلته ذکر کوي خو بهرحال خلک بنیادی د دې نه چې دوی کله سودا کوله او هغه پخوانۍ روپۍ چې هغه نهه د بره درې سوه کاله مخکنۍ زړې روپۍ وي وہ سگا کمی روپئے چھو گا بدل شو دی حکومتوں نے کہی نو دے دغی نے پی خلق را خبر شو او ایز یتنازعون بینم امرهم دی جگڑا کولا پا خپل ما بین کی پا خپل کار کی سمانا دی قیامت بارا کی دی جگڑا وا چا قیامت ما نا او چا دی قیامت نا انکار کاو او اوبنو علیہم بنیانا جوڑا کئی پا دی بانی بایدی سمانا دی تا با یو دیوار چلی مخی تاو او دی یو دی خپل حال بانی چلی پریدو خو مسلمانان چی کموا وقت کی حکومت چیو دا مسلمانان پا لاس کیو ناغیو چی منگ بدل تا جماعت جوڑو دا چلی اصل کی مسلمانان وقت کی حکومت دا دیو سابقه حکومت دا قیانوس بادشاو چی کافر ظالم متمری دا بادشاو او دا اوس د دوی په وخت کې کوم حکومت او چې کله دوی د خوب نه را بیدار شو نه د مسلمانانو حکومت او نه یې چې موږ بل ته جماعت جوړو د برکات د پاره دې زبانې یو جماعت جوړو او حدیث کې به دینه من راغلی ده دې زبانې علما به بحث کړي لري او بحثونه موږ اکثر پرې خودل د وخت د کمی خاطر بانی برحال حدیثو کې ډېر من راغلی چه قبرون و خواه تا دا مقبر و خواه تا جمعاتون همه جوڑا وی دی بارا که دیر حدیث را غری نبی علیہ السلام وی لا تسلو الی القبور و لا تجلسو علیها دارنگی نبی علیہ السلام پا یهود و نصارا و پا دی بانی وجبانی لعنت و حلی و نبی علیہ السلام لعنت اللہ علی یهود و نصارا اتخذو قبور انبیائی مساجر اللہ لعنت دی پا یهود و نصارا و بانی شغید انبیاء دو قبرون جمعتون جوڑ کریو یعنی بیر اسم مقصد داو چه کار مکوی چه کم یهود و نصاراو کاو شغید انبیاء دو قبرون جمعتون جوڑ کریو دارنگی تاسیل انبیاء دو نیکان دو قبرون جمعتون مجوڑوی سیقولون سلاستون زده چه دی بوی دادری کسان دی بعضی بوی دادری کسان دی رابیون سلورم در یو کلبون سپیر دیره و یقول نو بوی بازی خمسةٌ دا پنځه کسان دی یعنی بازی وی دا دری دی او بازی وی چی دا سابقه پنځه کسان دی سادی اون شپاگم داری و کلبون سپیر دیره رجمن لا وشتل کنی بل غیبی پی بی دلیل خبرو بانی و یقول نو وی دی سبتون چی دا و کسان دی سامن و متم داری و کلبون سپیر دیره سبتون و کسان دی و ثامن و متم داری و کلبون سپیر دیره خدای ربی رب زما عالم مړ خو په دې بعدتی په شمار د دی باندې ما یعلمون فی جنید الا قلیل مگر لکسان فلا تمانی په جګړه مکوا یا بحث مکوا تیم په بار د دی کې الا میرا ان ظاهرا مگر بحث سرسری بحث سرسری یعنی کم بحث چې قران کړي ولا تصف یو ته په مکو پیم د دی په بار کې من هم د اهل کتابونه احدن د یو کسنا پدیات کے دی خبری بیان وشو چہ خلق و سابقہ پو تعداد کی اختلاف ہو یعنی دری قول و دی بارے کے چاول چدا دری کسان یو قول داو دریم قول خلق داو چدا پنجہ کسان دی او دریم قول خلق داو چدا او کسان دی دا دری اقوال دے ذکر کئی خود قرآن ندا سے معلوم میگی چدا دریم قول صحیح ہو چدا او کسان دی ذکر دا مخکنی دو قولونه چی ذکر کلا نو دا غی نروس سوی رجمن بالغیب ذکر کو او دا دیدریم قول نروس تی رجمن بالغیب نره ذکر کلی نو دی وجه بانی دا دریم قول سعی دی اولنی دوار قولونه دا سعی نری نو دا قول لی بل دا چی دیاد که وی ما یعلم الا قلیل لک خلق دی پیجنی چی دا سو کسانو عبداللہ بن عباس ان هو زم داغا لگو خلق کرے ما چې زما ته معلوم ده چې دا وو کسانو عبداللہ بن عباس ان هو دا وو کسانو او قر رب عالم بعدتهم په دې کې لري ته اشاره ده چې کله سړي ته یو خبر علم نه وي نو په کار دا چې دا غیرت الله تعالی ته وکي او فلا تماری پی ملا میران ظاهرا دې کې لري ته اشاره ده چې کم مسائل چاہا دیر اہمیت نہ لری دیر جوڑا نہ لری نہ کہ دیر بحثنا دا نری پکار تا کلا کلا دینا سے اختلافات دیر را پیدا کی گی او پینزم ولا تستا پی پی منو محدن کلی تا اشارہ را چې په علمی خبره کې بسری اهل کتاب ته مراجعه نه کوي، چې کوم دینی امور دی علمی مسائل دی نو په هغه کې د اهل کتاب نه پتو غوښتل دا په کار نه دی. دیات کې وسا منهم کې دا واو راغلی، نو بعضې وایي دې ته واوې سمانیه وایي، ځکه د عربو دا عادت دی چې کله شمار کوي او شمار اتو ته ورسوي نو د هغې سواو ذکر کوي. لکه عرب شمار کوي واحد اثنان ثلاثة اربع اربعة ستة سبعة بیا وایي وثمانیة، نو چې اتو ته کله شمار ورسوي نو هغې سواو ذکر کوي. نو دلته ځکه وسا منهم په اول کې دغه واو راوړ. ولا تقولن لشيء ان الله يمو ودبر ذي وكار كي ان يفان شيقن لكون كما ذلك دي كاروادان سبالا الا يشاء الله مگر شدا شوے شي الا يشاء الله مگر شو ول الله پاک سمان ان شاء الله سوے وا وذكر ربك ويا ذور فسايدا نسيدا كل شير شي سانا الله دنير شي يا اذا نسيتا كل شير كي وقل ويا سازردا نزی را یاد یعنی چو بخی ما طرف زمال اقربا دیر نزی من حاضر دینا رشدن پو اعتبار دیر سرا لی اقرب من حاضر دیر نزی دینا رشدن پو اعتبار دیر سرا. پا دی دو آیتون کی دری عذاب ذکر شو او بل نفی دل مغیب دا نبی علیہ السلام نا جنبی علیہ السلام غیب دا نلی دکه الله تعالی ورته وایي چې دا مې وایي چې زه به دا کار سبا کوم، دکه د سبا د حالات نه ته نه خبر چې سبا نه مړی که ژوندی او که ژوندی نو سبا نه به یا کار کولی شي یا به نه شي کولی. بل دا هم ته معلومه شوه چې کله سړی نه انشاءالله هیر شي نو د انشاءالله د ویلو دا نقصانی چې هغه کار کې بې برکتي او مشکل پیدا کیږي. یعنی ښه خبر سړی خبره کوي انشاءالله اوسه وایي، او که انشاءالله کله ونه وایي نو د هغې نه کله ډېر نقصان هم جوړیږي. لکه سلیمان علیه السلام ته الله تنبیح ورکړې وه، نبی علیه السلام نه تپوسونه شوي وو چې د اصحاب کهف په باره کې، نبی علیه السلام ورته وویل چې سبا به خبر در کومه خو انشاءالله اوسه ونه ویله. نو ډېره زمانه وهي وروسته شوله، بعضې پنځلس ورځې یا زیات او کم خو وهي وروسته شوې وه، لکه نبی علیه السلام په خبرې چې انشاءالله نه وویلې. نو الله دا یو تنبیه ورکړه چې انشاءالله د خبرې سوې وه، او داسې مه وایي چې به دا کار سبا کوم، موږ انشاءالله اوسه وی نو بیا صحیح ده. او دا تنبیه الله سلیمان علیه السلام ته هم ورکړې وه، لکه سلیمان علیه السلام اراده کړې وه، هغه ویلي وو چې زه به د خپلو بیبیانو سه کوروالی کومه. بعضې روایاتو کې اویا بیبیانې راځي، بعضو کې لس کم سل بیبیانې راځي، بعضې روایاتو کې سل بیبیانې راځي. خو بهرحال هغه دا خبره کړې وه چې زه به د ټولو بیبیانو سه کوروالی کومه، د دې لپاره چې دوی نه کوم بچي پیدا شي، هغه ټول به جهاد کوي مجاهدین به وي، خو انشاءالله د هغه نه میره شوې وه. نو د هغه دغه سل بیبیانو یا اویا یا نوي یا سل هر څومره چې وي، علما به دې مند کې تدبیر کوي دې روایاتو مابین کې. خو خلاصه دا ده چې د سلیمان علیه السلام د هغه ټولو بیبیانو کې د یوې بیبي نه بچی پیدا شو، هغه هم نیمګړی او پوره نه و. نو چې یو سړی انشاءالله ونه وایي انشاءالله د پرېښودلو دا نقصان هم کله کله جوړیږي. او بیا دې باره کې الله تعالی دا خبره کوي چې ولبثوا فی کهفهم ثلاث مئات سنین وازدادوا تسعا، ولبثوا وقت الکلی فی کهفهم په غار خپل کې ثلاث مئات سنین درې سوه کاله، وازدادوا زیاتې کړل تسعا نهه کاله. په دې کې تفصیل کوي دا یولسم نمبر آیات، یولسم آیات کې ویلي وو فضربنا علی ظالم فی الکهف سنین عددا، هلته ویلي سنین عددا څه کلونه د شمار ناکال نه څومره وو. نو دلته یې تفصیل وکړو چې هغه نهه دبره درې سوه کاله وو. او دویم په دې کې د دې یوه مده ذکر کړله په اعتبار د حساب شمسي او قمري دواړو سره، یعنی په اعتبار د حساب شمسي سره د دې درې سوه کاله وخت شوی وو، او په اعتبار د حساب قمري سره نهه دبره درې سوه کاله وخت د دې شوی وو. بل اهل کتاب و عدد دا وو چاہی باپ شمسی حساب کاو نو دائی پا حساب بانی دری سوکال جوڑے دل او عام مسلمانان چی قمری حساب کئی نو دائی پا حساب بانی نہ دبارا دری سوکال جوڑے گی یہودا نصاراو کی دا شمسی حساب رواجو او پا اسلام کی دا قمری حساب رواج دے نو دیکھ آیات کی دوڑا قسم حسابو نجی کرکلا چب شمسی حساب بانی دری سوکالو پا قمری حساب بانی نہ دبارا دری سوکالو قل اللہ وچلنا پا اکال مخوف علی بما پا مدبانی لبی سوچ دی وقت ارکلیو لہو غیب السماوات خاص اللہ اندر علم دیا دا پٹو دا اسماننو دا پٹو شین دا اسماننو والا ریو دزمکی افسر بھی سخری دون کے لئے اللہ پاک و اسمی و سخوری دون کے لئے اللہ پاک معلوم نشتر دی خلق والا من دونی ما سواد اللہ نمو اتنین ولی سوگلوس ولا یشرک اللہ نشرکی پی حکمی پا حکم پیسلو اخپلو کی یا پی حکمی پا خپل اختیاراتو کی حالاً ایچان را لدین روس و سلور تفریعات کی پا قیل سابقہ پو باری پا دی آیات کی اول تفریع کی او دی تفریع کی پینزی جملی را توحید ذکر کی دویم پا دی کی رات کی دا شرک پی لعلم چی لہو غیب السماوات اللہ دینو غیب دان دی واقعی ندام معلوم اشوا چی غیب دان صرف یو اللہ پاک رہے درین پا دے کہ رد دے دا شرک پی الحکم چی ولا شرکو پی حکمی احدا اللہ رد کئی دا شرک پی الحکم دے تا شرک پی الحاکیمیتا موئی او دا رد سورت یوسف کی دو جا تیر شویو چی نیل حکم اللہ للہ سورت یوسف صلو اختم آیات کی بے وصل وقتم کی ویلیو ان الحکم الا للہ سورت شورا کی امدار ری پا حکمہ الاللہ سورت مومن کی امدار ری پا حکمہ للہ علی الكبیر سورت قصص کی راجی لہو الحکم و الی ترجعون او سورت مائدہ کی امتیر شویو چا پا حکم الجاہلیت یبون دا چھ دیر آیتو ندی دی شرک پی الحکم پرد کے او مخ کی منگوئے لیچے تا شرک پی تحلیل و تحریم ہوئی دے تا شرک پی تشریع ہوئی او دے تا شرک پی الحاکیمیت ہوئی دیر نمونے دی او بے دے زیبانی تفسیر ازواب البیان کے لیر خط تفسیر کرے خو وضاحت کرے رے بے غدام ہوئے لیچے دا نظام دو قسم یو اداری نظامی او یو شرعی نظامی نو اداری نظام کے سرے دا زانا بعد قوانین جوڑا ہو لے جی اداری نظام صرف دا دیر پارے چی کارنا پی منظم کی نو دا سی او قانون چی دا قرآن و شریعت نخلاب نا دا سی قوانین پی کسرے جوڑا ہو لے جی او یو شرعی امور دی پا شرعی امور کے سرے دا زانا قانون سرے نشی جوڑا ہو لے دکا چی زانا قانون وی سرے جوڑای نو دی بانی بے سرے کاپر کی یو شرعی امور کی لکاغت دی مثال نڈیر خودلی دا مثال خودلی چی او سلی پا دی بانی تراز وکی چی پا میراس که نارینل دوی سی لی زانه دا یوی سر دا دا انصاب پیسنن نده دا خبر سوکوی کی پا کار داره چی دا خزی و نمینز که مساواتی دا سی او قانون سلی جوڑی ناوی دا سی قوانین جوڑول دا کو پرده دی سلی که پیر کی گی یارکا بازی خلق دا خبره کی چی دار دیر نکاحون کول دار زانو سا ظلم دے اوی دا سی قانون سرے جوڑی نو دیوانی سرے کافر کی گی یا مثلا کمی شرعی سزاگانی دی اگی تا وحشی قوانین وی وحشی سزاگانی تا وی پا دیوانی سرے چرے کافر کی گی او دی مقابل کی او نظام جوڑول او بے اگا نظام پا خالقو بانی ناپیس کول اوی کوپرون بی خالق سماوات والارزی دا کوپر لے پا غزات چیز مکی وسمان لے پیدا کری اب دیکی بیڑی را سخت خبر کری آیتون ام ذکر کری دی او قول اللہ عالم بی مالا بی سو دی مقصد داری چکل لید خوب نرا بیدار شو سمرا وقتی تیر کلیو نو دلتاوی قول اللہ عالم بی مالا بی سو دغمو دا اللہ تا معلوم ہوا یا دغرنگی دغمو دا چی دی نها دا بارا دریش سوکال وقتی رکب دی بانی اللہ تعالی پویو ذکر دی په دو خبرو کې د خلکو اختلاف وو، یو د دې تعداد کې د خلکو اختلاف وو چې دا څومره کسان او سابقات، دویم دې کې اختلاف وو چې دی په غار کې څومره مدت را کړی وو. نو الله وی قل الله عالم بما لبسوا، کې دې خبرته چې الله ته دې ښه علم وو. نو دا الله بیان دار چې دی نه د بره درې سوه کاله وخت تیر کړی وو. نہ قل اللہ عالم بما لبسوا دې جملې موږ دوه مقصد ذکر کړل. یو مقصد هم دا ذکر کو چې دوی کله د خوب نه را بیدار شو څومره وخت تیر کړی وو، الله وی دا علم ماته دی. دویم مقصد دار دی په دې غار کې څومره وخت تیر کړی وو، نو دلته وو چې دې علم الله ته دی. نو د الله بیان دا وو چې دا نه د بره درې سوه کاله وخت دی تیر کړی وو. او ابشر به و اسمع، د دې یوه معنا داسې کوي چې دا صغر پی د تعجب ده. نو معنا دا ده ابشر به ښه اورېدونکی دی الله پاک، و ابشر به ښه اورېدونکی دی الله پاک، و اسمع او ښه اورېدونکی دی الله پاک، صغر پی د تعجب ده. دویم معنا داسې کوي ابشر به پوه شه په وحی د الله باندې، او و اسمع واوره نورو خلکو ته، نو صغه د امر ده. دا دوه ترکیبونه شو په دغه کې، او دارنګې دوه معنی شو دې جملې ابشر به و اسمع. دوه معنی څه شوه؟ پوه شه په وحی د الله، و اسمع او واوره نورو خلکو ته. واتل ما اوحی اولو العرش وحی کې کولی شي الیک تعالی من کتاب ربک، د کتاب د رب ستانه. لا مبدل نشر بدلون کې کلماتي کلمو د الله نه روان تجربه شری وته بین نه زم من دوني ما سوا د الله نه ملته د ازر پنای. دا دوی متفری کوي واقع اصحاب کا په باندې. اول تفری په اول آیات کې وشو، او هغه تفری کې مهم خبره دا وا چې ګوره د واقع د اصحاب کا په نه دا خبره معلومه شو چې غیب دان سر په الله پدې له غیب السماوات والارض. دا دویمه تفری ده. د دې تفری مقصد دا دی چې څنګه اصحاب کهف دعوت چلولی و، نو دغرنګې تا ته هم حکم دی چې د قرآن کریم دعوت جاری وساته. وتلو ولوله څه معنی؟ د قرآن کریم تلاوت همیشه دپاره جاری وساته، دا امر د دوام دپاره دی. واصبر نفسک او کلکه ځان خپل، واصبر صبر کا یا ټینګ کا خپل ځان، مال لذین سرا کسان نه یدونه شرابری خپل رب الغداتی په وخت دا سبای کې ولا شیر به گای کې رونه اراده لري، و شو د مخ لن ناپاک. ولا تا دو او مال وان هم دیونه، ولا تا دو او وادي نوړي عینا کسل گسا ان هم دیونه، تریدو چې ته اراده لري. ولا تعدو وادي نوړي عیناک سترګې سعنهم د دینا، تریدو چې ته اراده لري زینت الحیات الدنیا د ښایسته ژوند دنیوي. ولا تطعی تابعداري مه کوه من دغه چا خپل نه چې مغافله کړی دی قلبه زړه د هغه عن ذکرنا د یاداش زموږ نه، وتبع تابعداري کوي د هوا او د خواهش خپل. وکان امره او ی کار د فروتا زیاتی د حدنا. دا دریمه تفریح ده، او د دې تفریح حاصل داری چې څنګه اصحاب کهف دغه مالدار خلکو دنیا پرستونه جدا شو، نو دانګې هر مؤمن له ضروري دي چې هغه د مخلصینو د نیکانو ملګرتیا وکړي اګر چې فقرایي. دریمه تفریح شو په واقع باندې، او واصبر کې دې ته چې د غریبانو او مخلصینو ملګرتیا کې، نو په دې کې ورته باندې مصائب راځي خو صبر وکې، ځکه چې د مخلصینو او د نیکانو خلکو ملګرتیا کې، نو دا ملګرتیا کې خامخا مشکلات راځي خو دې مشکلاتو باندې به صبر کې. او بیا دا دو وختونه خاص کوي بالغداتې ولا شي د یاد کې ذکر کوي، ځکه د دو وختونو ثواب ډېری او په زینت یې ډېر دی. او بل دې ته اشاره ده چې ګورئ دی ډېر مخلصین دي، ځکه یریدون وجهه، د دوی مقصد د الله رضا ده او د دوی مقصد د الله دیدار دی. نو چې کله داسې مخلصین وي نہ اللہ و داغی سرا ناستہ کو اداغی سے تعلق ساتھی حدیث کی دار ادائے تو نہ چرار نبی علیہ السلام روت اور صحابہ کرام اسے کے ناستہ اور نبی علیہ السلام چ الحمد للہ زما امت کے اللہ دس خلق پیدا کرے چمات اللہ دا عمل کے چدیو خلق کو سناستہ ہو کر اور داس خلق کو دنا سے بے ڈر پذائل جی حادیث کی داسم راجی چھ دے خلق و تپاخر کدا اعلان کی چن قوم مغفور لکم او قد بل تو بدل تو سیاحتی کم حسنات دے خلق و تر معاف اعلان کی دا نکان خلق چکر ناستہ کئی نہ دئی تر مجلسن و پاخر کے اعلان کی گر ماپئی اور دا اعلان و تقی ساز گناہ اللہ ما پنے کو بانی بدر رکھ دا اور بے ادا سلقو پر ظالم لر راغلی وقل الحق من ربکم وچھا و طرف در افسا سن دے پر من شار چاچ ہو شی پر یوم ایمان دراوڑی و من شار چاچ ہو شی پر یک پر کو پر دیو کی ان اتن نقیان من تیار کرے پا د ظالمان ور احاط بهم چی احاطہ بکلی لدینا یا را گیر کری بی دی لرا سرادقها دیوال نور دی جہنم وَإِن يَسْتَغِيثُوا وَكَذَيْ پَرْيَاد كَي يُغَاثُوا نو پریاد بے قبر کشی بمائن پودا سیو بوسرا کل محلی چی پشان داغا خیلیتی لبانی بی کل محلی پشان داغا تنبی ولکلی شوی یا پشان داغ خیلیتی لبانی یشویلو جاولی تیو مخون را بیس شراب و لربس کلی وسعت مرتفقا و بد زیر دا پیدا خستلو یا بد زیر دا آرام وسعت بد دے مرتفقا زیر آرام یا زیر پیدا خستلو فریاد کے سلورم تفریح کئی سلورم تفریح دار چا سابقہ کو حق بیان کو ندانگی حق بیان اول پار شبانی لازم دی او وقلی الحق اوائی حق اوائی چی من ربکم یو مانا دا سکے چی ہوا الحق من ربکم دا قرآن حق دا ساج درمنا نو الحق دا پارا مبتدا حضب شوی چی ہوا دے ہوا الحق او یا دا الحق مبتدا دا من ربکم خبر دے ہوا یا حق اغا دے چی ساج دا رب دا طرف نئی نو پا دے توجیب بانی دے کی بے تعریب دا حق شو حق چاہتا وی حق اغا تا وی چی اغا دا اللہ دا طرف نئی او دیات کے راچ احاط بهم سرادقها دلی تفصیل حدیث کے راجی نبی علیہ السلام دی جہنم نچاپی رسلور دیوال ندی او دا ار دیوال پیڑوالا چلی نو دا سلویخ کار پا مزل بانی دی ان دا سی غر دیوال ند جہنم نچاپی ردی او دا اللہ جللہ سخ دی ان الذين امنوا يقينا كسان شي مان روڑے عملو صالحات امنو کینے کی نہ لانو جو یقین من نہ بربادو اجر من اجر ذا شا احسن عمل اشی فاستعملو کی ان الذين امنوا عملوا الصالحات بلے کی بشارت ور کو اخل کو تا چیا ور دی فقرا و غربا و ملگرسیا کی مخ کیتون کی دا مضمون ہو چر دا غربا و سو فقرا و سناس تو کی مندل تا خلق کو بشارت ذکر کو او دا ان الذين امنوا وعملوا الصالحات دا مبتدا اولئک لهم جنات عدن دا دویم آیات دلیل پر خبر جڑے گی اللہ اولئک دا کسان لهم دلیل پر جنات عدن باغون دا مشو اسیدل دی تجری بیگا من تحتهم الانہار اللہ دل دین ولی یحلون غسول بشفی ایہا و اوستول اکی بدیتا تیہا پدی جنتون کی من الساور بنگلی من زہب اند سرو زرنا وَيَلْبَسُونَ غُنْدِي بَثِيَابًا جَامِ خُزْرًا شْنِي مِنْ سُنْدُ سِنْدَنَ رُورِ خَمُنَا وَاِسْتَبْرَقِنَوْ دَ پِرُورُ خَمُنَا مُتَّكِئِنَا تَكَا وَيُنْكِ بَئِ پِحَابْ دِيكِ عَلَى الْعَرَاكِ پَفَالَنْگُنُ بَانِي نِعْمَ السَّوَابُ خَبَدْ لَرَدَا دان جنتونه خبر لرده ده پارا وَحَسُنَا تَوْخَدِ مُرْتَفَقَا زِدْ آرَام پده که تفسیری بشاره ذکر کو او دا یغا نعمتونه ذکر کوي او دا غا نعمتونه د شټول د مالدارۍ سره تعلق لري باغونه او نهرونه او د سرو زرو بنگړي او د ریخمو جامې او پالنګونه دا ټول غا نعمتونه چې د مالدارۍ سره تعلق لري د دې وجه دا ده چې ګوره د الله د رضا لپاره دنیا کې د فقرا او ملګرتیا غوره کړې وه داغی عوض دا شو چې الله به دغه د مالداري نعمتونه دی ته ورکي. بل دا چې اصحاب کهف چې و هغې د خپله مالداري پرېښې وه، د مالدارۍ کورونه وو، هغې قرباني کړي وو، نو د هغې په عوض کې الله پاک دغه نعمتونه ورته نصیب کړه چې دا ټول د مالدارۍ سره تعلق لري. بل دې ته اشاره ده چې ګورئ، د سرو زرو او یا د ریښمو استعمال په دنیا کې د نارینه دپاره حرام دی، خو د آخرت معامله به بدله ده. هلته دې استعمال حرام نه دی، ناروا نه دی، ځکه جنت چې دی هغه ضرورعمل نه دی، دا د عمل ځای نه دی. هلته حل او حرمت بیا نشته دی ته، نو په دې وجه باندې دا سره زر او ریښم هلته به حرام نه دی. او یحلون صیغه د مجهول ذکر کوي، او یلبسون صیغه د معلوم ذکر کوي. په دې کې دې ته اشاره چې هغه زوري جامه چې عورت پرې پټیږي هغه دی په خپله اغوندي، یلبسون دی که صیغه د معلوم یې راوړي. خو یحلون هغه نور چې دی کوم ښایسي او د دی شوشه برابریږي هغه به ورته نور خلک کوي، لکه د بعضې خاورونو کې د شوشه او د سینګار او د ډول خپل ځاینه خپل مرکزونه وي. نو دغرنګې جنتیانو ته به دا ډول ډال د هغې شوشه چې برابروي دا به ورته نور خلک برابروي. صرف جامع یلبسونه صیغه د معلوم ذکر کړله، یحلون صیغه د مشهور ذکر کړله. نو دې کې دغه نکتې ته اشاره ده. بل دې ته اشاره چې جنت کې بنګړي درې قسمه بنګړي وایي، دلته د سرو زرو بنګړي ذکر کوي، نور آیتونو کې سپین زر او ملغلر هم ذکر کوي. نو جنت کې به د جنتیانو لپاره درې قسمه بنګړي، د سرو زرو به وي، د سپینو زرو به وي، دغرنګې د زیوراتو نه به وي. او حدیث کې دا رہی، دا زیورات به هغه ځای ته رسیږي چې کوم ځای ته له اوداسه اوبه رسیږي، اوداسه کې سړی اندامونه د کوم ځای پورې لمدوي، نو د هغه ځای پورې به دره اندامونه د زیوراتو نه ډکي. او بیا ګورئ، دې ته اشاره ده چې علل ارائک لفظ ذکر کو. ارائک د اریکې جمع ده، پالنګ ته ویلی کېږي، هغه پالنګ چې په هغې باندې ناوې آرام کوي. نو څه معنا، د جنتیانو لپاره عام کټونه نه دي، بلکې پالنګونه دي ولا. او بیا هغه پالنګ چې په هغې باندې پیل هم ناوې موجوده وي، ګوره دې کې د هغې ډېر لوی نعمتونو ته اشاره ده. یعنی داسې ژوند به همیشه لپاره جنتي تېروي لکه د هغه چې هره ورځ نوې نوې واده کېږي، داسې خوشحالۍ ژوند به جنتیان تېروي. او بل دې ته هم اشاره ده چې ګورئ، د دنیا زینت او د آخرت زینت کې فرق دی. لکه دنیا کې بنګړي د نارینهو دپاره ښه نه دي، بعضې خلک یې ښه نه ګڼي، اګر چې د ملکونو او د زمانو د رواج به فرق وي. بعضې ملکونو کې یو شی زینت وي، بل ملک کې هغه زینت نه وي. یو زمانه کې یو شی زینت وي او بله زمانه کې هغه زینت نه وي. لکه پخوا دا یو زینت و چې کوم به مالدار او بادشاهان به وو، هغې به چې بنګړي د سرو زرو په لاس کول، دا یو زینت و. او بل دا چې د آخرت معامله دنیا دینه بدل ده. دنیا کې د نارینه سره بنګړي ښه نه ښکاري، خو د آخرت معامله داسې نه ده، هغه معامله به څه ده، د دې نه به ډېره بدل ده. وضرب لهم مثلا رجلین، الله بیان کړ دی لپاره مثال د دوو سړو، جاننا چې موږ ګرځولی اهدهما، د یو د دې دواړو لپاره جنتین، دوه باغونه، من انابین، د انګور نه، وحففناهما، او چاپیره کړي موږ د دینه بې نخرین کجورې، وجعلنا موږ ګرځول او یعنې پیدا کړی مو بینهما، ما بین د دې دوه باغونو کې زرن فصل. د دې ځای نه هغه دویم مضمون شروع کېږي د صورت. صورت کې دویم مضمون څه و؟ د دنیا سپکوالی یا تزهیر من الدنیا، دنیا نه بیرغبتي په درې طریقو باندې. اوله طریقه دا وه چې الله به سن د دنیا اخلي، لکه د باغ والا نه چې دا باغ واخیستلی شو، نو څه معنی، دنیا باندې مه دوکه کېږئ. دویم وجه وروسته ده چې دنیا عمر ډېر کم دی، او دریم دا چې دا دنیا په تاسو باندې وبال شي. دارنګه دې ته اشاره کوي چې ګورئ، د دنیا سره محبت کول دا سبب د انکار د توحید او د قیامت نه، لکه د باغ والا د توحید نه انکار وکړو، د قیامت نه انکار وکړو، دا ولې؟ ځکه دنیا سره محبت و. بل د دنیا محبت دا سبب د عذاب دنیوي هم دی، لکه د باغ والا باندې دنیا کې عذاب را دی. نو څوک چې دنیا سره محبت ډېر کوي، دنیا کې په هغه باندې عذابونه به راځي. او د اخرت عذاب مرشته نو دې ته اشاره کوي کل تل جنتین الله وی دغه دواړه باغونه چې و آتت ورکولې بیې وکله میوې خپلې ولم تظلم او نه بې کومه من هو د دې میوو نه شیان یو شي لره وفجرنا موږ روانې کړې وې خلال ما مابین د دې دوو باغونو کې نهره واله په دې کې د دې باغونو نور ښایست او پیادې بیانوي چې الله یو میوو کې به کمی نه راته او بل الله ولا دی باغونو کې چې دی نهرونه هم روان کړي وو ولم تظلم مانا نه بې که لم تظلم په معنا د لم تنقص سره دی نه بې کمول له دې نه یو شي لره لکه عام باغونه چې هغه یو کال میوه ډېره وکړي بل کال میوه کمه کوي خو د دې میوه به همیشه ډېره وه میوه به یې نه کموله وکان له ثمر نو وي هغه لره نور مدني وکان له ثمر وي د هغه دپاره میوې یا وه د هغه دپاره نور مدني لکه مداری کوی انواع من المال نور قسمونه د مال ولو فقال نبی علیه صحابي ملګري خپل ته وهو یحاوره او ده خبرې کولې د هغه سره یحاوره خبرې ورسه کوي یا خبرې ورسه اړولې انا اکثر منکا زه ډېر یم ستانه زه ډېر زیات یم ستانه مالن په مال کې واعز او زورور یم نفرن په ډله کې ډېر یم په مال کې واعز او زورور یم نفرن په ډله کې ودخل جنة ننوت یو باغ ته جنته یو باغ ته یا دویم معنا کوي جنته باغ بل ته وهو ظالم او دی ظلم کوونکی و لنفسه په خپل ځان باندې قال ویل د ما ظن زه ګمان نه کوم انت بید هذه چې هلاک به شي دا باغ ابدا همیشه لپاره و ما ظن ساعته او ګمان نه کوم په قیامت باندې قائمتا د راتللو ولئن رددتو که بالفرض و تقدیر واپس کله شما الی ربی خپل رب ته لاجدن خامخازه بیا نیزما خیر منها غوره د دینا منقلبه غازه د واپسی خیر منها غوره د دینا منقلبه زیده واپسی په دې کې دوامدار سری جرمونه ذکر کړل سو جرمونه ذکر یو دا چې تکبر یې وکړو په خپله مالدارۍ او ډله باندې چې دی فخر وکړو دا جرم یې ذکر کوي دویم دا چې الله وی دی ظالم وهو ظالم لنفسه یعنی شرک یې کاوه مشرک و دریم دا چې دنیا د پناه نه انکار وکړو ما اظن ان تبیل هذی ابدا د دنیا د پناه نه څه وکړو انکار وکړو سلورم دار قیامت نه انکار وکړو ما ظن ساعت قائمتا او پنځم دا چې دنیا ډېروالی سبب د کرامت وګاړه چې ولئ رودی تو الی ربی زه د الله پوندې یو عزتمن یم ځکه دا دنیا راکړې او که قیامت راشي نو هلته به همدغرنګې مالداري ماته راکوي نو دنیا ډېروالی سبب د کرامت وګاړه نو دا دغه سړي جرمونه ذکر کړله قال ولت الصائب ملګری دا وای حاویرو حال دار چې دا جواب ورکا وغتا اکفرت تا کوبر کو بالذی فغزات بانی خلق کشتی پیدا کرے من ترابین د خاورینا ثم من نطفه بین نطفینا ثم سوا کا به برابر کرے تا رجلن سره پدې کې هغه مشرک له زور نه ور کوي او عقلی دلیل ته پیش کوي چې ګوره الله تعالی د خاورو نه پیدا کړي د نطفې نه پیدا کړی سړی نه جوړ کړی نو د قیامت پر د الله تعالی پورته کولی شي او دا به دلیل عقلي دی چې دا په ډېرو صورتونو کې ذکر شوی دی اثبات د قیامت دپاره دا دلیل زیب ځای ذکر کېږي لکنه هو الله لیکن زه ویمه چې هو الله هغه الله پاک ربی رب زما دی دغه الله پاک زما رب دی لیکن نه لیکن زه ویم اقول دلته مقدر دی لیکن انا اقول یا سلکی لیکن زه ویم چې هو الله او دغه الله پاک ربی رب زما دی ولا اشرکو او نه شریکوم بربی د رب خپل سره احدا هیڅوک په دې کې ورته خپله عقیده ښکاره کړه چې زما خدا عقیده را چې یو الله زما رب دی او د الله سره شریک نشته. لیکن نه پاسل کې لیکن انا دی، لیکن انا، انا نه دا حمزه حذف شوله، دون نه راجم شو بلکې مغام شو نو لیکن نه جوړ شو. نو ګوره دا د واحد متکلم صیغه ده، د جمع صیغه نه ده. لیکن نه اکثر جن کې جمع صیغه راځي، خو دلته ده صیغه د واحد متکلم ده. نو لیکن انا، لیکن زه دا ویمه، لیکن انا اقول دی، لیکن زه دا ویمه. بل ترکیب کوي خو هغه د ګوګل دی، دا آسان ترکیب دی. لیکن زه هم چې د الله زما رب دی، نه شریکوم د رب سره احدن هیڅوک. ولولا اذا خلت اولنا کله چې داخل شوې جنت کا باغ پلته قلت تا به ویلي وي ما شاء الله څه چې غواړي الله پاک، ما شاء الله څه چې غواړي الله پاک نو هغه کیږي. او لا قوت الا بالله، نشته طاقت مگر الله پاک، مگر په امداد الله سره. لا قوت، نشته طاقت الا بالله، مگر په امداد الله سره. ان ترنی کچری سینی انا مال را اقل لک من کستان مالن تو مال کی ولدن او اولاد کی. پدې کې هغه ته نصیحت کوي او هغه ته وایي چې دغه ټیم کې تاسو دا پکارو چې تا ماشاءالله لا قوت الا بالله دا کلمات دی ویلې وي. او د دې کلماتو ډیر زیات په ځیلتونه راغلي دي، ډیر سره پوي چې اوسله خپل مال اولاد یا بل یو شي ته وګوري یا شی خوښ شي نو دا دی چې ماشاءالله لا قوت الا بالله. او دې باره کې حدیث هم راغلی دی. او بل چې سره دا وایي نو هغې باندې چې دی بند نه ظلم اثر نه کوي. بعض رواتو کې راځي چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده، لا قوت الا بالله او ماشاءالله لا قوت الا بالله. دا الفاظ احادیث کې راغلي او دې آیت کریمه کې هم راغلي دي. دغرنګې دې باره کې واقعات هم راځي چې سړی بسم الله ماشاءالله لا قوت الا بالله وایي نو تنا فرت عنه الشیاطین. یو روایت کې راځي د ده نه شیطانان چې دی تیښته کوي. دې کلماتو دا یو برکت دی. نور په ځایل هم د دې ډېر راغلي او ماشاءالله د دې معنی دا ده ماشاءالله والامر ماشاءالله خبر هغه ده څه چې الله غواړي او نشته قوت مگر په امداد الله باندې. نو ما موصوله دی او مبتدا یې حذف شوې ده چې الامر ماشاءالله خبر هغه ده چې الله یې غواړي. دا معنا که یا وایي دا ما شرطیه دی نو څه معنا ایو شی انشاءالله کانه کوم شی چې الله وغواړي هغه موجودیږي. نو ماشاءالله کې دوه ترکیبونه کوي، یو دا چې الامرو ماشا ما موصوله مبتدا یې حذف شوې چې الامرو ماشاءالله خبر هغه ده چې الله یې غواړي. او دویم ترکیب دا کوي چې ما شرطیه دی او جزا یې حذف شوې نو معنا څه ده ایو شی انشاءالله کوم شی چې الله وغواړي نو کانه هغه موجودیږي. او لا قوت الا بالله نشته دی طاقت، څه معنا څوک یو کار د الله د امداد نه بغیر نشي کولی. او ان ترنی انا که ته ینې ما لرا اقل لکم ستانه دا انا زمیری پاسل او اقل دا مفول ثانی د ترنی لپاره ترنی که اول مفول چنی دغه حذف شوې ده این ترنی یه وسله خو یې حذف شوې ده. او انا زمیری پاسل اقل دویم مفول که ته ینې ما لرا کم ستانه په مال اولاد کې نو پاسا پزر در ربی رب زما ایوت یعنی چرا که ما تا خیر من غورا در باغستانا خیر غورا من جنتی کر باغستانا و یرسل رو بری گالی اپا دی بانی حسبان عذاب من السمای در اسمان در ترمنا پا توس بها نو بگر جدا سعیدن زلقن میدان خویا. زلقن اغا میدان چاکی سره را خویا گی آیوش ویا باوگر جی ماہ او بددی غورن جوری پلانتا ساتویا نیچری بات تاقان لری لہو دا دید پارا تولا بند طلب کولو دا طلب کولو سمانا در اخکار کولو یعنی مقصد داری چی دا ابو با اللہ جوری خط بوزی نبی بیتر شرا پیدا کولی او دو تا دا خبری ولی وکلی نو دی وجه علماء یو دا و چیا خدا د کرامت و دخلین دا خبری او تلی او دا چی سنگ دا خبری کلی وی نو اغلنگ عذاب پدی بانی را لی نو دا یو دا کرامت و پدی خاطر بانی اکا بعضی نیکان دا سی حدیث کی دا رجلو باشا سا اغبرا لغ اقسم اللہ لعبر رہو دے رکھا تیو سری ببر سر بے گردونا پی پراتی حکو پا اللہ قسم ہو کی نا اللہ پا قسم کی بری کئی یو نیک سرے بے وہ چماری پا اللہ قسم ادا کار دے سکے گی نا اللہ کار اغرنگی کئی اکر بندہ اللہ تا دیر گرہ دی او دا بندہ اللہ پا اخفل قسم کی بری کول غواری نو بری کی نو دما سی تی پا خان دخلی ندا خبری خطے وی چھے ویرسل علیہ حسبانن او یسو اما او غورن خدا دے او کرامت او سنگ دے دخلی ندا خبری خطے وی نم دغرنگی عذاب پیرارے وہی تلا ورا گیر کلا شمی سمری ہی اغامی وی دے دا انہی دا مالونا پاسوانو دے او گردی یو قلی بو چی مگنی کپی یو ارغوی خفل علام پاس بیان پا غچ خرچے کلو پی ها پر باغ کی وہی خاویتون دارا پریوتے والا روشی پچتون خلوبانی ویقولا ویلد یا لیتنی ہائی افسوس ما در نم او شرک ویرد بی چی مانو شرکر لکھ پر رب سر آہدا نیسو کا پر یاد کی رد باغ عذاب ذکر شو چی وحی تا بسمری ہی او دویم در دو سری افسوس ذکر شو چی پا آسوا یقلبو کپی ہی او دریم دا دلیل لی ابنی چی دا سری اخکارا مشرکو لکر دیو ایلم او شیع لیتن ایلم او شرک بیرد بی حدا دا دے دلیل دے چھ دینا مخ کی دا شرک کلیو سلورم دے تا اشارہ چھ دا عذاب پی دا شپیر آلے دکا پا آس محالا پا در آلے پا آس بابا سبائی کو یعنی وگر جید یا سبائی کو نسمانا دا شپی پا دی بانی عذاب را گلیو لکا سورت قلم کی دیو باغوالا قصہ را جینو پا غیم دا شپی عذاب را گلیو یو دا باغوالا قصہ دلتا لدی سورت کحف کی لکا مچل تا ذکر شوا او یو دا باغوالا واقع روس تا سورت قلم کی را جی دے دوڑو بانے دشمی عذاب را گرے ہو وَلَمْ تَكُنْ لَهُ اللَّهُ اِنَوَ الدَّرَ فَارَ پیتون اسی وڑلہ دے پا اخبر اڈالا پا خرکاو فاللہ یا غڈالی پا کار را نری یا سورنو چین دارے کرے و دس رمین دون اللہ ما سوا دلانا وما کانو نو دے منتصرن بدلا خستن کے ہنارے کا پدا سے وقت کی الولایت و واق اختیار او طاقت للہ یو اللہ لرے الحق چی حق زادے ہنارے کا الولایت و پدا سے وقت کی واق و اختیار دا صرف اللہ لرے چی حق زادے او ہوا خیرون دا اللہ پاک دیل غرلے سوابن پا بدلہ و کولو کی و خیر الغرد عقبا پہ اعتبار دو انجام سرا وضرب لهم اللہ بیان کریو تمثل حیاتی دنیا مثال دو جن دنیاوی کمائن پشان دو بوبانی انزل اللہ شمانگی رب لیگو من السمای دو برنا پختلتوا نو گرد ور راو خیجی پر دی بانی پختلتوا گرد ور راو خیجی پر دی یا پختلتا گرد راو خیجی بھی پدے بانے نبات الارجی بوٹی لزمکے پاس بان اگر زیدہ ہشی من مات رامات تدروہ ریاو چلو زیدے لبادونا وکان اللہ دے اللہ پاک اللہ کل شین پار یوشی بانے مقتدرہ طاقات لرن کے پریاد کے دوے مطری قرآ دفارہ تزیر من الدنیا او دیکھیں دو دنیا سپکوال بیانی گی پر طریقہ دے مثال بانے ندی مثال حاصل دارے چلاو دی دنیا وقت دیر کم دے پو دنیا مدوکہ کے گئی مخی ویل چلا دنیا بساسن اللہ واخ دی لکہ دا باغ والاو نا چی باغ واخ استلیش نو دا نگی دا دنیا بس سال ناخستلے کی گی نو دیکھے وہ چھو دنیا وقت دا دیر کم دے اللہ جی مثال خدا سے لکا اللہ باران نو کی پا آئی بانی بوٹی دو خیجی دا بوٹی دیا وقت پودشنا و خشتخ کا دس پرلی موسم کی خلق زمان رو سا آئی کہ وہ چوال راشی او بادون ال وزی نو دا نگی دنیا عمر دے چھو مثال دنیا لگ وقت چلے انسان تر و تازی خلق وقت پاس پا دیبانی پناہ و زواد رازی لکہ حدیث کی دا رہی ہے دنیا کا سو ان قامہ نبی علیہ السلام دنیا مثال دے و بازار دے چھو زیادہ کہ بازار ودری گو بے ختم شی لکہ بعض علاقوں کی دا میلے لگی نو میلہ سہر لشروع شی دا غرمی مسخی مپوری اب بے رو سہر میدان دا میلے چی خالی پرو دی نو دا گانی دنیا جون دے چھو دنیا عمر دیر کم دے دلگ وقت دا پار دے او دیبانی پناہ و زواد رازی المال والبنون اللہ مال و زامن زینت الحیات دنیا خواہش دے جن دنیا بیرے والباقیات و باقی پاری کرن کیا سوالیات و نیک عملنا اندر رب خیرون دے غوردی اندر رب کا پنی ذرف سابانی ثوابن پا بدلکی و خیرون غوردی عملن پا امید کی پا دیکھیں تزید من دنیا ذکر کئی او دوشین دنیا ذکر کئی مال و زامن ذکر کئی اور بے ترغیب برکئی نیک اعمال ہوتا چول باقیات و صالحات و خیر من ربک دا ترغیب دے نیک اعمال ہوتا بے دال باقیات و صالحات نسش مراد دے نو دیکھ دو پسرین و اقوال ڈیر دی غور دار چل باقیات و صالحات نہ مراد نیک عمل نری اب نیک عمل چلنا پاک پہ راضی کیے گی نو بعض دین مراد پینز وقت منزون دی زنی و سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم ذات مراد دی خو بارحال کا ار یو تی مراد شی خو دین مراد حر اگر نیک عمل لے چی اگر اللہ در رضا سبب جوڑی گی چی پینز وقت منزون دی کہ اگر دقا اسکاری کنور نیک عملی مثال روجین ولی حجونه کولی جهادونه کولی درسونه کولی دا ټول په دې الباقیات الصالحات کې داخليږي و یوم نسیر الجبال قوم شمن بروان کورونه وتر الارض او ینه بزمه کې لره بار یتن خکارا خکارا به سمانه خالی میدان بشیرا دا غرونه لوړې جوړې کاندې به تخ بشین زمکه به خکارا شي وحشن نامون برا جمع کدی لپلم نو غادر پس منگ با پرینو دو من هم دا دیونا احدن یو کس سرا پا دی دی آتونه که تخویف اخروی ذکر کئی او دی که دی قیامت آ حالات بینیگی او دار تزیر من دنیا دریم آ طریقه هم دا دی حاصل داره چی گوری دی دنیا محبت دا سبب دا عذاب اخروی دی لکه مخکې مونږ ویلی چې دنیا سپکوالی په درې طریقو بیانوي دوه طریقې مخکې بیان شولې دا درېمه طریقه ده چې ګوري دنیا سره مینه محبت کول دا سبب د عذاب اخروي دی د دین اخرت کې عذابونه جوړیږي بل هلته افسوسونه کوئ نو دا سبب د عذابونو او د افسوسونو جوړیږي وعرضوا او دی با پیش کړی شي علی ربک پر افسه باندې سپن په سپونو باندې او دیتا بویلی شی چی لقد جئتمونا یقین را لی تاسی منگتا کما خلقناکم لکسنگ چی من پیدا کروی اول مرتی نوال کرتی بل زعنتم بلکی گمان کاو تاسو اللن نجالا چی هیچری منگو نگرزو لکن ستاو پارا موعدن نیتا وعرزو علا ربک اللہ تا بدی پیش لیشی پا سپونو بانی دا ټول خلق په سپونو باندې ولاړی بعضی رواتو کې راځي دوی به د قدمونو د دې بندونو په سرونو باندې ولاړی قرطبی ته روات نقل کړی دی او بل الله دې حالت کې براشي چې کما خلقناکم اول مره اول چې د مور انسان پیدا شي سر تور سر په خیبله لغړو نه سنت ای په دغه شی کې بل الله مخې ته ورشي او حدیث کی دارے چی ناری نو زانا با یو بلتا کتے نشیز کار سرے پا خپل غم بانی ڈو بی نو بل چا ته فکر او توجه ناراضی ووضع الكتاب وكي بكود لشام النامي پتر المجرمين سبين مجرمان ورا مشفقين دي بيري دون كي مما دعوسنا پیش دي پديك ويقولنا او وائي بدي ياوه لنا هاي حلاك دي من در مالي هذا الكتاب سري دي عمان نامي در لا يغادرو چه نفري دي صغيرة ورو كيشي ولا كبيرة نلوي إلا أحصاها مگر راجر کليره ووجدو دے بینی زی ما عملو عمل چلی اوکلے دے حاضرن حاضر ولا یزم ربکا و ظلم نکی رفستا احدن پیچا بانی اللہ تعالی با پا چا بانی ظلم نکی بلکہ دا آر چا دا پارا با قصاص و انتقام ما خسلے شی دا مظلوم دا پارا با دا ظالم نا انتقام خسلے کی گی نالتا بس یاد لو حساب بکی وید قلنا للملائکة لیوکر شویر منگ ملائکو تا سیدو کی آدم علیہ السلام تا پا سیدو سیدو کی اللہ ابلیس مگر ابلیس و نکلا کانو دے من الجن نیر پیریان نفا پسقا بدنا فرمانی وکلا آن امر ربیدو کم نرخ پننا پاتا تخیدونہو آیتا سنی سیدر و ذریت اولاد دلر اولیاء دوستان من دونی ما سوا زمانہ وهم اودئ لكم استاد فرادو ان دشمنان دی بے سبب دے دا ابلیس لزالیمین دا پار دا ظالمانو بدلا پا بدلد اللہ تعالی کی دا دے زینا دا سورت بے مجھ سے شروع دا دا دیس پور اول ایسا ختم شوا دا دوی مجھ سے شروع شوا دے کے سلور خبری کئی یو جواب دا شبے کئی دویم تخفیف و اخروی و دنیوی با ذکر کی او بل با سلور زجر نا ذکر کی پدی آیت کی جواب دو شبه ری شبه داو بعد خلد غیر اللہ را پار تصروف ثابت ای او دا دیر پار دلیل نیسی دا شیطانی خوبون و دا شیطانی حالاتو نا اکا بعد خلد داد آگا کئی جواب القرآن کی وی چی بعد خلق ویر دا اولیاء کرامو دا قبرون و خواتا ونی که سرائی کر که آتا نقصان و ٹکر رسیگی نو دین دا معلومی که جدی غیبدان دی متصلی پی لمور دی نو اللہ دا غی جواب کئی چی گوری دا کارنو طول ابلیس کئی و ابلیس تا زور دشمن دی پا بعضی خوبون بانی یا بعضی حالات بانی ساس واقعی دی خراب و الگواری او دا واقع قرآن کی بار بار راجی آج ہے کہ بلا بل مقصد دا پار راجی دل تا مقصد ندی واقع نسر جواب دا شبه دی چی باری مشرکین اگر اخبر شرک دا پار دا شیطانی خوبون و یا دا شیطانی حالات و نسلال کئی او پاغیبانی اولی اکرام و لرا قدرت ثابتی تصرف و لثابتی او دا غینا بے غائبانی امداد غواری اگر حاجت روا و مشکل کشا گری نو دیتونه که دیتا اشاره کئی چه گوری دا بعضی حالات در شیطان در طرف لئی یا بعضی خوبونه در شیطان در طرف لئی او پا بعضی خوبونه یا حالاتو بانی خلق گمراه کول غواری نو ذکر دا واقع دیجه که را نقل کئی ما شاتون مانو یاجر کری دی در خلق سماواتی پیداش رسمانو تا والارغی و زمکی تا ولا خلق انفسهم نو پیدائش ته هم جن سره دیتا ولا خلق انفسهم نو پیدائش ته هم جن سره دیتا یا دای نفسونه دا ما نفس سره کولای شي وما كنت نمز متخذ المغولين نیون کې گمراه کوونکو خلق لرا عزو دا امداديان نمز نیون کې گمراہ کون کو خلق و لرا عزو دا امدادیان دے دے مقصد دارے چا اللہ و دے سبدی شرکیاتو بانی کم دلیل نشتا زکر دے دا اسمان نظمے کی پیدائش تا ندی حاضر شیو وقت دے نو موجود نت اللہ امداد وختل دے نا او نا اللہ دا چا امداد تا چلے زورت لری وَيَوْمَ يَقُولُ فَكَمَا رَجُوا اللَّهَ فَأَغْنَاهُ وَغَازُوا كَشُرَكَاءَ الَّذِينَ شَرَكُوا زَمَا قَسَانُ تَ زَعَمْتُمْ شِغْمَان كَوْتَا سِفَلَ زَعَمْتُمْ سَاسِ فِي غُمَان سِغُمَانَن تِيو شِدَادَ اللَّهِ شَرِيكَان دِي فَدَاوْتُمْ فَسَيْ بِرَاوْ بَدِي فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا پس جواب ورنکی لهم دیتا پلم یستجیبو جواب ورنکی لهم دیتا و جاننا بین منگو غرف میند دی که موبقن زیر حلاکتا پلی آج کی تخویف یو خروی دی او دی حاصل دارش دی قیامت پورز مدالیت اخفر عبیدیون نا براعت وکی ورع المجرمون النار و بین مجرمان ور لرا پس ونو پس گمان وو کی دی انم شقین دی مواقع ور پریوتون کی دی پلی که ولم یجدوا بابن میاں دینا مسے پا زیر گرجے دلو مسے پا زیر گرجے دلو ندی مقصد دارے ورال مجرمون النار سدا مجرمان بد جہنم داخری دو نمخ کے دو جدا نب جہنم ویری ندی چکل جہنم دو جدا نویری ندی سب یہ روغم پیدا شمنگ دے جہنم تو ورجو حدیث کے دار علی جہنم برا وسلش اویا زر واگی پکی پار واگب سوا اویا زر ملائکن خطی راکا گوے او چکر مجرمان وین دی سمڈی رہی را پیداش زمانگم دا غزیر دا غزیر تا بولزو بازی رواتو کی دار علی چھے دیر پاسل بای سلور سوکال پاسل جدان بدی جہنم وینی جہنم نمبی بوینی ندی سبایی را پیدا شی چی داغا زمان زیره منگ با داغا زیتا ورزو دا پیل مخکن اللہ یو ویر راولی او پا تکلیف که باخت شی او داغین روز سبی اللہ جهنم تا بی داخل کی وَلَقَدْ صَرَّفْنَا وَيَقِينًا بَيَانَ كَلِ مَنْ فِي هَذَا الْقُرْآنِ پر قرآن کی لِلنَّاسِ لِخَلْقُ دَفَارَ مِنْ كُلِّ مَسَلٍ دَا الْقِسَمْ بَيَان لَا وکان الانسان او دے انسان اکثر شین زیاد دا اریو شینا جدلن جگڑا کون کے پا دیکی اللہ زورن اور کئی پیراز او جگڑی کولو بانی اور اللہ قرآن کے ار قسم مثال بین شوی ار قسم مثال سرے لیکن قرآن کے دلائل شتا زواجر دیب کی تخویفات دی بشارتون دی واقعات دی تو مختلف تر زنو بانی دیر مزامین قرآن کے بیانی گی او دا دیر پا دا ٹھول دعوت طریقی دی سرائب دیر ٹھول مزامین کی سوچ ہوئی کی نو دعوت زین سازی خاکی گی او دعوت اب دیکی فائدہ دیر را او وکار نیسان اکثر شین دی انسان اکثر زیاد دا ارشین پا جگڑا کولو کی سمانا یعنی مختلف شین جگڑی کئی خود ٹھول نزیاد جگڑی دا سو کئی انسانان کئی نزکا اکثر شین جو دلہ پزیو ہے دا قیامت پوردن دا اللہ سا جگڑی کئی اللہ بوتو چی دارا گناہ ری کری را یہ با عزونا پیش کئی بانی بوئی مختلف بانی با کئی اخیر بداو چی اللہ زد بل چا گوائی پزان نما نما نو زما سے دین صاحب پوشی نو بے با دخلو بندشی و انداؤنو بدبانی سو کی گوائی ہو کی دام دا پاقا جگوڑو کی رازی چی دے بزان لدلائل وی انکار با کئی چی مارا گناہونا ندی کری اللہ پی غندامونا گوا کی وما منا الناس او ندی منا کری خلق را یومینو چی مان را رجا امول حدا کل چلاغ دی تحلیت ویستغفیرو بخنو واری ایومینو چی مان را ری ویستغفیرو او بخنو واری دخبت ربنا إلا أن تأتيهم مگر شراش دیتا إلا أن تأتيهم مگر انتظار دی خبری شراش دیتا سنت الاولین و طریقی دمخکن و خلقو او یاتیم العذاب و یاراش دیتا عذاب قبولا مخامخا پدر که اللہ زورن اور کئی او تخویر پیمان نراولو ربانی چلاو دیخو پیلا ایمان نراولی خوش کل عذابو نراشی ایمان براولی فاغتیم کی ایمان روڑل دا پیدا نکی او سنت الاولین ندین مراد عمومی عذاب دے چھو طول حلاک شی او یاتی هم العذاب دے دین مراد عذاب دے پا باز خلقو بانی چھو دیو بلتا گوری نسنت الاولین نمراد سے عمومی عذاب او یات ملازم نمرا سره خصوصی عذاب او دایت حاصل داره چه دی پیل هل ایمان نراولی علا با ایمان راولی چه عذاب راش او عذاب پی شروع شی خواهتیم که ایمان راول پیدا نلری و ما نرسل مرسلین اللہ ایمان راولی پیغمبران را الا مبشرین مگر زیر ورکون که بیرون کی پده که حکمت درالی گلو پیغمبران ذکر کو چه اللہ پیغمبران در سر پار رالی اللہ مبشرین و منذرین چه نکان اللہ زیر ورکی مخالفین ویلی لاللہ العذابون و یجادل الذین جگڑے که یا کسان کبورش کو بلے کرے بالباطل فباطل سران یدھیغو تدیر پار چلی کمزور کی بالحق و دیمان حق لر و اتخذونی ولی آیات آیاتون زمان و ما حق سا انذرو چلی لولی شویدی پا غیبانی حضوان پرتو قسرا و من ازم اللہ و سوگ در دیر لی ظالمی من داغ چان زکیرا چی نسیت برگلشی بی آیات ربی پایتون درخ پل بانی فعارزوانو دی مخواریان ها دیتون و نسیو دیر کی ما غاملو نقدمت چی مخیری گری لیداهو لا سوند دا اینا جان ناقی من گرزاو لیلا قلوبین پدنون دیو بانی اکنتن پردی یب قوهو چی پوی نشی پدی قرآن بانی و تیادانیم پا گونو دی که وقرن درون والی ری و این تا دوم که ترو بری دی لرلل هدا هدایت تا فلا یه تا دو نوی چره هدایت تا نقر لی دی ایزن پا دا وقت که فلا یه تا دو هیچر دی هدایت نشاسل و دی هدایت نقر لی ایزن پا دا وقت که ابدا نهمیشتر پارا پا دیاد که زجر دی پیراس کولو بانی دی نسیت دا قرآن نه چند لاوی کلا تا قرآن کریم بانی واز و نسیت وکلشی نو دی دا غینا مخڑای پا دو اعراض بانی اللہ زور نور کئی او دا زیر و دا مضمون در ایتون کری او چی دا قرآن دا ایتون اعراض کئی او مخڑای نو دی مختلف سزاگانی مختلف ایتون کی بین شویدی کلا وی چی اینا من المجرمین منتقیمون داس مجرمان نو اللہ انتقام دی کلا اللہ وی پا مالو منی ترس کرد فی مورزوین کانم همور مستان پیرا اللہ دی خروس تشبیه ورکلی چی دی قرآن دی بیان نمخڑی اللہ دی خروس تشبیه ورکلی کلا اللہ وی پا این آردو پا قلن زرتو کن سوائقتا مثل سوائقت عادی و سمود اللہ وی پا دیو بانی با عادیان و سمودیان و شن عذاب راشی کل اللہ وی جون بی اللہ تنگ کی او دا قیامت پورت بی اللہ رون را پورت کی کل اوی چی دا قرآن نمو خواڑی نو شیطان اللہ ملگرے کی دا گن آیتون کی دا مضمون ذکر شویرے او دا ایب قهوهو دی دو معنی کئی مخی تیری شویدی یو دا لی اللہ یب قهوهو او دوی معنی سوا کراہیتا ایب قهوهو دا یو توجید چارا دا کوپیان دا بلدو بسیانو دا دا دو توجیهات پر دیر آیتونه که دا تیر شویو لکا یبین اللہ لکم انتا زلو سورت نسا که دا تیر شویو نالتم دغا معنیوی انتا زلو مانا لی اللہ تا زلو یا کراہیتا انتا زلو دا توجیهات پر دیر زینو کی جاری کی و ربک الغفور ذو الرحمہ او رفستا بخون که ری خاون در رحمت دیلو یو آخی دون که چرنی ولی اللہ دی لرا بماف سبب دا عمانو کسبو چریو کلی عجل لهم العذاب خام خاصر بیو کلوی دی تعذاب بل لو موعدون بلکه دی لرا وقت و عدیره لی جدو هی چری با دی نمومی من دونی مخیر دینا موئلن زیر پنائی بل لو موعدون بلکه دی لرا وقت دے دوالی اولی جدی شری بدی بین مجی من دونی مخکر دینا یا اخوات دینا موئلن زیر پنائی پدی آتونو کہ اللہ ترغیب برکی توبی تا او دا اللہ دو شفا ذکر شو یو وربک الغفور ذو الرحمہ اللہ مہربان اندے خمال اللہ العذاب والاندے لعجل لهم العذاب کیلئے تا اشارہ دا دا اللہ دو صفات ام پدی کی ذکر اللہ او بل لهم موعدون موعدون کی دری توجیحات دی یا مستری میمی دے دی دا پارا وعدہ دا یا زر پی مکان دے موعدون زیر وعدے دے یا ظرف زمان دے موعدن وقت وعدے دے مصدر میمی دے یا ظرف مکان دے یا ظرف زمان دے دری وڑ تو جہاز صحیح کی او من دونہی چرازی نسمانا من دونہی ما سوا دا اللہ نا یا ما سوا دا عذاب نا مو الہ پاخر کی چرالے لئی جدوی چرے بدئی بیننی جی من دونی ما سوا دا اللہ نا یا من دونی ما سوا دا عذاب نا مویلن زیر پنائی و تیل کل قرآن لاوی دا کری دی حلکنا هم چی من حلا کری و دی لرا لما ظلم وار کری جلم کو جاننا من گر سولیو لی مالی کم دا پارا دا حلاکت دا دی موعدن وقت وادی پدی که دی عذاب ذکر شو چی اللہ من حلاک لل و سبب دا عذاب سو لما ظلمو مسلمان آیات کی او عذاب ذکر شو او دویم سبب دا عذاب ذکر شو او وجعلنا لمهلک موعدا لیکن لمخ کی شان او دوا دری توجیهات دی مهلک او موعد دواړه یو شریخه مهلک او موعد یا مسلم می دی یا ظرف زمان دی یا ظرف مکان دی او دری توجیهات دی دواړو کیم دی وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ تَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ يَوْمَئِذٍ حُقُبًا او کله شو مسا علیہ السلام لپاره او خادم خپل تعالی ابرو همیشه بروانی مزه حتی ابلغ تر دې چې ورسیږم مجمع البحرین غازی د جمع کېدو د دوه دریابونو ته او امضی یا بزم حقبا ډېر زمانه د دې نه وروسته درېمه شه د صورت ده په دې حصه کې واقع د موسی علیه السلام او د خضر علیه السلام ذکر کوي او دی واقع کې بیا ډیر فواید دي خو لویه اهمه پیدا دیږي کې داره چې موسی علیه السلام غیبدان نه و ځکه د خضر علیه السلام په کارونو خبر نه و خضر علیه السلام چې کوم کارونه کول دی پرې نه پوهېده او دې کې جواب د شوبې کوي بعد خلک خضر علیه السلام نه امداد غواړي و ځکه د هغه امور خارقه للعاده صادر شوي دي ډېر ناشنا ناشنا کارونه د هغه په لاس کاره شوي دي معلومیږي دا چې هغه همدا قدرت خاوند دی متصرف دی غیبدان دی نو د هغې جواب کوي چې خضر علیه السلام خو د الله بنده و الله ته په رحمت او علم کې څه محتاج و او کوم ناشنا کارونه چې د هغه په لاس کاره شوي دي نو هغه په خپله و چې ما فعلتو ان امري دا کارونه ما په خپل اختیار نه دي کړي دا هر څه مې د الله په ښودنه کړي دي او د دې سفر سبب سو موسی علیہ السلام سفر شروع کو دا خضر علیہ السلام خواته یو سفر مخکې د اصحاب کهف ذکر شو دا دریم سفر دی د موسی علیہ السلام دریم سفر وروسته ذوالقرنین راځي موسی علیہ السلام سفر وکړو د خضر علیہ السلام خواته د دې سبب سو ولې دا سفر وکړو نو دې باره کې ډېر حدیث راځي خوا حدیث کی بنیادی وجدا بیانی چی موسیٰ علیہ السلام یدر بنی اسرائیل تا بیانو کو بنی اسرائیل تا پوست کو ایو ناس عالمو ویل سوگ دیر لوی عالم دی موسیٰ علیہ السلام ویل چی انا زلوی عالمیم دارا خبر ظاہری سیوا لکہ دارا زمانہ کی لوی پیغمبرو اور پیغمبران علم یقینی دیری خوب بین دار لفظ مناسب نو پا دی اللہ زورن آورکلا چی گورا زما یو بندر مجمع البحرین کې هو عالم من کې واستان خا علم دی موسی علیہ السلام یا رب په کې فلی به الله دا خوا ته وسنګ ورسیږم نن الله ته به طریقه وخوذله دا د ځان سره په یو توشدان کې یو مې راوخسته الله تو چې کوم ځای کې ستاسو نه مې ورک شو دغه ځای کې به تاسو خضر علیہ السلام ملاویږي دی روان یو ځای کې آرام یو کو هغه مئی چې دریاب ته پرو پکو او دریاب کې روان شو مړ مئی الله را ژوندی کو برحال موسی علیہ السلام چې د خوم نه را بیدار شو د عیسی علیہ السلام نه خبره یې راو چې موسی علیہ السلام ته الوی ځکه دغه ځای اصل کې د خضر علیہ السلام همدغه ځای و ځکه الله ورته ښودلی دا و چې کوم ځای کې ستا د مئی را ژوندی شو ورک شو نه نو دغه ځای کې به تاسو حضرت علیہ السلام ملاویږي. خو موسی علیہ السلام ته پوښتنه کړو مې باره کې حضرت یوشع علیہ السلام نو خبره یې شو هغه د تعالی ونه و به یو شوارو نو سفر یې وکړو. دا نه اخوا موسی علیہ السلام وته وای چې موږ خو دې سفر ستړي کړو او د خوراک راوړو چې خوراک وکړو او ته قصه وکړه چې مې خو زما نه پرانیزي کې ستا ډډه والې وه هغه ځای کې رانامه یو ورک شو. موسی علیہ السلام ویل بس موږ همدغه ځای و بېرته را روان شو. دا یو شواروز مزل دی اضافي کړی و. کله چې راغله هغه ځای ته یو سړی ولید چې هغه ځان په جامه کې پټ کړی و. موسی علیہ السلام ورته سلام وکړو. حضرت علیہ السلام ورته وویل چې وانا بارضک السلام، یعنی زموږ د امت کې خو موږ ته څوک سلام نه کوي، تا څنګه سلام وکړو؟ هغه وایي زه موسی یم. وایي کوم موسی؟ د بني اسرائیلو موسی. هغه وایي او. بیا ورته موسی علیہ السلام وایي دې دپاره زه راغلم چې ستا نه علم زده کړم. هغه وایي ته زما صبر نه شي کولی. نو وروسته دغه واقعه بې تفصیلي قرآن ذکر کړې ده. او دغه بیا دی مخ ته څه واقعات راغلي. درې واقعات دلته ذکر کوي. یو واقعه دا وه چې دی کشتۍ ته وختل. کشتۍ والله حضرت علیہ السلام وپېژنده، کریم ته یې وانخیستله. او حدیث کې دا ده یو چینچڼه راغله، دی کشتۍ په کناره کېناستله، دریاب ته یو ټونګه وکړه، لږې اوبه راواخیستې. حضرت علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي چې زما څه علم د الله د علم په مقابله کې داسې کم دی لکه دې چینچڼې په مخو کې چې دا معمولي اوبه کمې راغلي، دا دریاب په نسبت کمې دي. دریاب یو عظیم دریاب دی او دې چینچڼې په دې دغه کې لږې اوبه راغلې، مخو کې لږې اوبه چې کمې راغلې. نو دغنګې زما څه علم داسې کم دی لکه دغه لږ لونوالی دا چې دریاب په مقابله کې کم دی. دوی مواقف یې مخ ته دغه هلک راغله، درې مواقف یې دیوال مخې ته راغله. دغه واقع ذکر کوي. احادیث کې هم دا واقع تفصیلا راځي. قرآن هم دغې ابا جزیات ته اشاره کوي. او بیا دې واقع کې ډېر زیات فواید دي. خو فواید موږ دلته نشو بیانولی. تقریبا دې ځای کې ما سر پنځوس خواوشه فواید د دې واقع راجمع کړي دي چې دې واقع کم درسونه دي یا کم عبرتونه په دې کې پراته دي. نو تقریبا پنځوسو پورې فائدې ما دې ځای کې راجمع کړي دي. خو یو کې دا یو مهمه پیدم ده چې ګوره د علم دپاره سفر دی، دا سنت د انبیا علیهم السلام دی. موسی علیه السلام ډېر لوی پیغمبر دی او بیا هم د علم دپاره سفر کوي. او دا د مخکنو نیکانو عادت و. امام بخاری رحم الله و چې جابر بن عبدالله رضی الله عنه د یوې میاشتې سفر کړی و د عبدالله بن انس خوا ته د یو حدیث دپاره. نو ګوره یو صحابي صرف د یو حدیث سپاره د یوې میاشتې سفر کړی دی. دارنګې سعید بن مسیب رحمه الله چې د یو حدیث سپاره ما څو ورځې او شپې به سفر کاوه، دا زما عام عادت و. نو بهرحال مخکې داسې به نشنا نشنا واقعه تیر شوي دي. علقمه او اسود رحمه الله باره کې راځي. دا دواړه بصره کې پاتې کېدل، عراق کې پاتې کېدل. دوی ته به چا د عمر یو حدیث بیان کړو. نو دوی به دغه عراق نه سفر شروع کړو مدینې طیبې ته به راتل. دا د یوې میاشتې سفر و. دا د یوې میاشتې سفر به صرف د دې دپاره کاو چې د عمر نه هغه حدیث واوري. نو دغه واقعه بیا دې ذهنو کې ذکر کوي. بیا دې کې ضمناً څه بحثونه راځي. یو بحث دا راځي چې خضر علیه السلام ته خضر ولې وایي. نو اکثر دا وایي چې دی په ځمکه باندې کېناست او ځمکه به شنه کېده، ځکه ورته څه وایي خضر ورته وایي. دا وجه ذکر کوي. بل دې کې اختلاف دی چې خضر علیه السلام ژوندی دی که پاتې شوی دی. نو بعضې خلک وایي دا ژوندی دی. و چې کوم محدثین دي، امام بخاری رحمه الله یا دارنګې ابن تیمیه رحمه الله، ابن قیم رحمه الله یا بعضې نور محدثین دي، هغه دا وایي چې خضر علیه السلام وفات شوی دی. او دا وایي چې د هغه د حیات په باره کې څومره روایت دي، په هغه کې یو روایت هم صحیح نشته، هغه ټول ضعیف یا موضوعي روایت دي. نو اغی دی بانی چی دی بحث کلی ری او دی بار کی خلق قسیم نقل کئی رواتم نقل کئی فاغی بانی ابن کسیر امرات تا اشارہ کئی تفسیر زوال بیان کئی دارنگی روح المانی کی دیوانی بحث دی او دارا امام بخاری رحمه اللہ دا اغم دیلا ترجیح ور کری چی خاضر اللہ سمجون دینا دا اپاس شوئے ری نو بارحال دا واقع ذکر کئی دی پایدہ واقع کی دل زیاد حکمتو نری ماول تقریبا دلتا پانجو سپوری پایدی منگ راجع میں کری چی دی واقع کی دا پایدی ری خوچی بیانوی وقت پی بے دل زیاد مصروف کی گی خو مهم مقصد دی واقع کی دا ری چی گورا موسیٰ علیہ السلام دیر لوی پیغمبر ری خود خضر علیہ السلام چی کم کارو نکری نا یو کار بانی موسیٰ علیہ السلام نری پوششوی خبر پی نری نو معلوم شو انبیاء علیہ السلام غیبدان نری و پا غیبو نو پویگی فلما بلغا پاسر کرد چی ورسی المجمع بینیما ازید راجمع که دلو دمین دری دو در یابونو تا مجمع بینیما ازید راجمع که دو دے دوار دریا بونتا نسیہ یرکو دے دوار وحوتهما ما اخبل پاتا خزنوین اولا سبیل اولا رخبلا پی الباری پا دریاب کی سربن دے سرنگ پا شکل بانی سربن سرنگ دے سرنگ پا شکل او ببا نرا بندے دری نمی بچ روانو مر میو او دی داغین دا نیم طرف خوڑا دیم بو خود دا تیم کی اللہ را جوندے کو دریاب تے ٹوپو کو او دریاب کی چلی روانو عجیبا خبر داو چھو بو بند را بندی سوری اپادی کی دا او مجمع بین ہما دینا مراد بازی وی چھ دا دو دریابو نو دو دریابون یو بحری پارس یو بل بحری روم دو دوارتی مراد دی نور اقوالم پکشتا دی فلما جاوز آر کلچی تیر شد دوارا قال اویل موسیٰ علیہ السلامی پتاو خادین قبل تاعتینا روڑا منگتا غدا انا ناشتا زمنگا غدا انا غدا سبانا ری یا دا غرمی دوڑای سوکتا ناشتا وی غدا انا ناشتا زمنگا لقل لقینا یقین ورسی دو منگا من سفانا دا سفر پلنا حازا چی دارے حازا اغا سفر چی غد مجموع البحرین نرا دی خواهوشو دا یو شوارو سفر دی کلیو نسبا ستریوالی تا و دا دی خواه سفر چی دی مستری کلیو دکا دغا بی مقصد سفر شروع شو دا مخ کی اوگا سفر خودی نو ستری کلی خود مجموع البحرین نا چی آخوا کم سفر ول دی ستری کلیو لیکن دغا سپر چو بی مقصد او ذکر دی سری کلا خالوی لغا ارائیت خبر راکا ایدا وینا کلا چمنگ پناوا اونی ولا ایدا سوخرت یا گٹی تا فا انی نسیت الحوت یقین مایر کم ایلرا ومان سانی ہو ندیر کلا زمان لغا مای ایلا شیطان مگر شیطان ان اذکر او چیزی یاد کمتا تا وَاتَّخَذَ مِنْهُ وَلَا سَبِيلَ وَخْفَلَ الْعَرْ فِي الْبَحْرِ فَدَرْيَابْ كِي عَجَبًا نَاشْنَا ناشناوال اب کی لغو چھو گورا مر مئی دے او دا غیلہ نیم طرف چھے رخ پڑھ دے شوی امو او بیرا جواندے شو بیر رغبو ام نرا بندے دے سرنگ پر شکل وپادی کے دلی قالو الموسیٰ علیہ السلام زارک دا ما اغزر کننا نبغی چھمانگ لٹاو فرطد دا واپس شد دوار علا اثاری ما پا نخود قدمون اخفلو بانی قصصا واپس دون کی پا غزی بیتا واپس شد چیغا زیران غلط نشی نو زکا پا نخود قدمون واپس شد پا وجدان اومن دلی دوارو عبدن یو بنده من بعد نازمانگ دا بندیگاننا عبدن تنوین دا چی بازی مشان بنده و معمولی بنده نو حضیر علیہ السلام آتاینا ومن ورکلو تا رحمتن رحمت من اندلا زمان دا ترمنا و علمنا مخدر او دا تمن لدوننا زمان دا ترمنا علما خاص علم اللہ تا خاص قسم علمونا ورکلو چیغا علمونا دا موسیٰ علیہ السلام سر نو او دا موسیٰ علیہ السلام سر باز علمونا داسیو چیغا دا خضر علیہ السلام سر نو حدیث کی را بیان نازی قال له ولت موسى عليه السلام هل اتبعك يا تبعيكم استعلا قد شرف ان تعلمني تبخي ماتا مما دا سن علمتا خودن شوید تا تاروش دن ده ہدایت خبری موسی علیہ السلام دا ډیر ادب وکو او په ادب سره غینه اجازه غواړي مسمانه دکړې ته مشاله چې شاګر یو ځای کې درس کول غواړي په کاردار شي مدرسه کې داخله اخلي دغه دې اجازه هم غواړي او بل دغه تابعداري مې کوي حال اتابع وکړه کې ته اشاره ده شاګر لدا پکاري چې هغه استاد تابعداري کوي او استاد لدا پکاري شاګر ته د هدایت او د خیر خبرې وخی مما الان تعلمني مما علمت رشتا کې ته اشاره وشوه یعنی مقصد داره استاد به شاګردانو خیال ساتي دا یو وخت باندې بربادی په گپ شپ کې ورځ نه تیری نو دوړو ته ادب دی شاګرد ته مدب دی او استاد ته مدب دی د یاد کې قال اول خضر علیہ السلام انک یقینا لن تستطیع اشاره طاقت نه لري زما سره صبر کولو دا دغه تجربه وه تجربې نه ورته دا معلومه شوه وه ځکه ظاهر کې دا کارونه به د شریعت نه خلاف وي نو ته به صبر نه کوې ما باندې به اعتراض کوې وکیف تصبر څرنګه به صبر وکړې علامه په هغه څه باندې لم تحط چې تا یې حتا نه کړې وي په هغې باندې خبرن د خبر خبرن معنا د هغې د خبر د علم تا ته بې علم نه یې او زما کار به ظاهر کې تا د غلط ښکاري نو اعتراض به کوې قال ابن موسی علیہ السلام ستجنوی در ایتما بیا مومی انشاءاللہ کو خوشی در ناپاک صحابینا صبر که انکه ولا آسوی لکا او زبنا فرمانی لکم ستا امران دا یو حکم ستا نا فرمانی بنکم ظاہر که سوادہ وکلا چه زب ستا دا شرائطو خیال ساتم ستا دا اصول پاسداری بکم موسی علیہ السلام تدا خبر وکلا خوگور ای دته خدای علم نو چلو سبد ځنې کار نو داسې کوي چې به ظاهرا د شریعت نسی خلاف بی قال ول خضر علیه السلام فان اتبعتنی که چېرته تابعداري کړې زما فلا تسلنی نو تپوس مه کوه زما هر شین په باره د یو شی کې حتی حدثا تر دې چې بیان کوم زه تا ته منه دینه ذکرن یاداشت چې ما ته بیان نه وکړې زما د بیان نه مخکې به تپوس نه کوې مسمانه دام یو ادب دی په کاردار چې کله استاد وضاحت نه کړي دا په د شاګرد ځنی ته پوښتنه نه کوي فانطلقا پس روان شو دا دواړه حتی تر دې پورې دواړه کې باچ کله سوار شو دی په صفی ندی په کشتۍ کې خرقها ویشتوله یعنی سوره یکله قال موسی علیه السلام نو خرق فیتا سوره یکله دې لرې تغرقا چې ډوب کې علی خاوندان لري لقد جئت تسأل أتلوك لشيان إمرا يوشي ناشناتا فدي جانا دوارو علمي سفر شروع شو أو ظاهر دارا چه خزر لسام دو دعوت دو پارا گرزي دو أو دا واقعات دو پلا را كرال دي روطن دو دريا پا كنارا روانو كشتای معلومات اکاو نو دي چه کلا كشتای تاو خاطل كشتای والا دي و پیجاندن د دین کریم وانه خستره نو مثال او لک سر پس بیا قزل سم ته برګی را واخس یا ته خوځو سوا پای باندې دی کښته نه یو تخته درې کړه نو مثال صلی الله علیه متو یا خراب ته له تغرق اهلها دا کار په ظاهر کې سو غلط و ځکه کښته چې سوري شي بیا ته عمر نه وځي ډوبېږي ظاهر کې دا کار غلط و مثال سم په اعتراض وکړو او له تغرق اهلها کې دې ته اشاره ده چې د موسی علیه السلام ځان نه یادی بلکې د کښتۍ کې چې نورې سورلۍ کومې ناستې وي هغه یادی انبیا علیهم السلام په خپله ډېر کلک خلک یې هغه یېرېږي نه پروا نه ساتي نو ده دا نور کښتۍ وانه یادول چې دې د وینه به خلک هغه شي دا ډوب به شي قال والخزر لا سام لم أقول لك وإيمان ويل شيقنا أنت تعقان در إذا ما سر السبر كولو والموسى عليه السلام لا تواخذني من السماء لرب ما فاغس نسيت وش زمان يروشو بما فاغس نسيت وش ما يركلا ولا ترهق يوم ما شم ما بني من أمري لكار زمان عسرا تنجي موسى عليه السلام متعذر بيشكو زمان وعده يرشوه نسيان نباني راغلو او پی نسيان باني مواخذة كول دا خکار نده او دا سختی کول لی ساوازی فان فلقا پس روان شد دوڑا تا تدیف و رزا لقیا کل چلی یو زیشو غلامن دی و لک سرا فقتلهو مڑی کو غالک لرا قال ویلا مسالسا ما قتلتا نفسنا یقتا قتل کو یو نفس زکیتا پاک بغیر نفس بغیر دا بدلی دا نفسنا بغیر نفس دا معنی چی قتل نرے کرے او بغیر دا قتل نرے مڑکو لقد جئتا تاقی تارت لوکلن شیعن نکلن یو کار لیر باتا مخیول امرن ناشنا کار دلتا سوی نکرن بات کار دیوکو دا دوی مواقع ذکر کئی چی کرا دید کشتی نکوشو دریا پغار روان دی یوزه که الکان دلو بکی ناکی اولک دیگا خزر لسام روونیو او راسیم لو بی پا چالبانی زبحکو بازی رواتو که دار ازی چی داغا سر ایچی پا گٹه گوا بازی رواتو که دار ازی ارمیگو لراتاو کو بازی رواتو که دار راسیم لو او چالبانی زبحکو نگو دی دا دری وار کارون اکلی دی پا گاٹ ملا سر ہوا بی راسم لاو او زف ایم کو بی تی سرم جدا کو نو دا زف بی سکین اول خزر نسام کری وا دی بنیا دا غی خیو بای مجردین نا دا یو غلطی کی گی چی دن یو عادت جوڑ گی چرت دشمن این یو زف حاکی دا غلط خبره دا زف دا سربی تا دا خود یو نیم دشمن بارکی دا سی عادت تی جوڑا و نریب کار لیکن خلق ایتی عادت جوڑ کرے بعد خلق نسون پری کری شوی ابو جہل نسر پری کلے شوی خزر لسام دلک نسر پری کلے دغرنگی دا جالی نی درہم چو دا غنا اغا زمانی حکمران چو خالد القصری اغا دلی اختر پوربانی زفح کلے سر ایتی پری کلے دا چی واقعات را غری دی فعادت جوڑاول دا تین دی ثابت لیکن زیفیر وقت کی خالو تیو عادت گونی جوڑ کلیو لقد جی تشیع نکرن تارا توکل یوشی ناکارا تا مخ کی امرن ہوا دل تیو نکرن ہوا لیکن دی نکرن کی وی مبالغہ دیر دی امرن نا لیکن مخ کی خداو چی کشتی سوری کلیو خسوک مرن دی او دل تا فعملن علک مر شو دا کار دیر بدو پنسبت دا مخ کی بانی زین بالعکس وای چې عمران کې مبالغه ډیره ده ځکه چې د ډیرو خلکو د ډوبېدو خطر و دلته خو یو الکو وجلې شو او ته د ډیرو کسانو مرګ خطر و نه هغه عمران کې وی مبالغه ډیره ده شانه د نوکرن نه او څوک دی نوکرن کې مبالغه ډیره ده نو ګوره دا کارم ظاهر کې د شریعت نه خلاف و ځکه په موسی علیه السلام اعتراض وکړو قال والخزر لا سما لما قل لك من ولتا انك شقين انت شيتا قال الذي زما سد صبر كولو مخي العالم اقول لك وسنو او دي دي سلكم زياد كو دوسي دو وجنا چنگور ما خطا تويري بچا تخمين دي ويدي انا اقول لك قال والموسى الاسلام ان سعد وكما تقول قسطان شين فبار دي وشي كي بارا رسل دينا فلا تسوا ابنی نما ملگرے کا واقت بلختا پتا پیچھے طور سری مل لدن جماعت عذرن عذر تھا موسیٰ علیہ السلام و تدریم زلدا خبر اکلکو سمانا یو زلد وقت سر خطائی ماب کئی خوچی کلا دو دریز الغلطی تکرار شی نبی عذر دی انسان ختمی گی اوقات بلغت من لدن عذرا زما تربنا تعذرتا ورسیدی حدیث کې دا نبی علیہ السلام وی چې دا ټیم کې موسی علیہ السلام ته حیا ورله او دا خبره وکړه او که صبر یې کړی وي نو موږ ډېر ناشنا خبرې اورېدلې وې. لکه دې مخ ته دا درې ناشنا واقعات راغل، نو کېدای شي داسې نور هم ډېر ناشنا واقعات مخ ته راغلي وي. موسی علیہ السلام جلتی وکړه او دا شرط یې ولګاوه چې بس که درېم سل لانه غلطي وشو نو پلات و صاحب دي ما هم ملګری کوه. بعضې تاریخ اون والا لیکي روایتو کې هم راځي چې خاضر علیہ السلام ورته وویل که تا صبر کړی وي نو تا به د زرو پورې عجایبات مخ ته لیدلي وي. نو فانطلقا روان شو دا دواړه حتی تر دې پورې ذاته یا کله چې دی ران اهل قریه خاوندانو د یو کلي ته نستطعما خوراک یې غوښته انال اوسېدونکو د هغې نه فابوا هغې انکار وکړه یضیفوهما چې مېلمانه کړې دواړو لرا یا مېلمستیا ورکړې دې دواړو ته فوجدان ومونده دې دواړو په دې کې جایدارن چې دیوال یریدو نږدې وه یریدو اراده لرله سمانه نږدې وو دا دیوال اینقضا چې را پریوزي فاقامه نو برابر یې کړو دې دیوال لرا دا دیوال یې نیغ جوړ کړو. قال ویل موسی علیه السلام لو شرک ستا وشو وی لاتخذته خامخا تا به اخستی وی علی په دې باندې اجرا مزدوري. دا درې مواقع مخته راغله او دې ځای کې دا راغله چې کله دی دې کلي ته ورغله نو ډوډۍ وغوښته، خو دې کلي والا ډېر زیات بخیلان وو نو دی ته ډوډۍ ورنه کړه. دی پرې مېلمستیا حق کېده، شرعاً په دې باندې واجب وو چې دی له مېلمستیا ورکړې وی، خو دی له مېلمستیا ورنه کړه. او دې ځای کې موسی علیه السلام ډوډۍ وغوښتلې ده او کله چې موسی علیه السلام مدین ته لاړې نو هلته ډېر وږی شوی و خو هلته ډوډۍ نه غوښتله. علما د هغې نقطه یوه دا بیانوي چې هلته موسی علیه السلام یوازې و، نو په دې وجه باندې عمل یې په عزیمت وکړو، سوال یې د چا نه ونه کړو. او دلته ملګري وسو حسن یوشع علیه السلام وسو، خو دې آیتونو کې د یوشع علیه السلام بحث نه کوي. بعضې خو دا وایي شرای واپس بنی اسرائیل ته لېږلی و، خو صحیح دا ده چې نه دې سفرونو کې موسی یوشع علیه السلام ملګری و، خو د هغې ذکر نه کوي ځکه هغه د دې یو خادم و. نو دا دواړه اصلو دی ذکر کوي او خادم نه ذکر کوي. او وروسته بعد ایتونو کې اشاره دې ته شوې ده، وروسته به ایتونه راشي چې هغه موسی ملګری و او بنی اسرائیلو ته نه دی واپس کړی، ځکه بنی اسرائیلو کې هارون علیه السلام پاتې و. هارون علیه السلام هغې کې دعوت چلاوه، د یوشع علیه السلام لېږلو ته ضرورت نه و. خو بهرحال دلته موسی علیه السلام ډوډۍ وغوښتلې او مدین ته چې تللی و، حالانکه هغه وخت کې نهه لس ورځې پیاده سفر یې کړی و، ډېر وږی شوی و، خو هلته ډوډۍ نه ده وغوښتلې. هلته عمل په عزیمت کړی او دلته عمل په رخصت باندې وکړو. نو څه معنی چې انسان کله یوازې په کار ده چې په عزیمت عمل وکړي، او چې ملګري اوسئ نو بیا د ملګرو خیال ساتل دا پکار دي. بل دې ته اشاره ده، قطاده رحمه الله وایي وایي ډېر ناکاره کلی هغه دی چې هغه مېلمه ته مېلمستیا نه ورکوي، د مسافر حق نه پېژني. او دې کلي والا همدغسې وو چې دا ډېر بخیلان وو، نو د دوی پرې د مېلمستیا حق کېده او د دوی مېلمستیا پرې لازمه وه، خو دوی دې دواړو ته مېلمستیا ورنه کړه. او بلکې دا د یو بدبختي وه، ځکه دواړه د الله پیغمبران وو او پیغمبرانو ته یې مېلمستیا ورنه کړه، نو دا د ډېره غټه بدبختي وه. او الله تخصه علیه اجر نه دا معلومیږي چې سړی اجاره کولی شي، یعنې مزدورۍ باندې کار کولی شي. موسی علیه السلام پیدا اعتراض وکړو چې الله تخصه علیه اجره، یعنې کلي والا دومره بخیلان دي چې موږ یې ډوډۍ رانه کړه او ټوله دغسې دیوالونه ویل جوړی دی لره. نو قال ویل خضر علیه السلام هذا فراق بیني، دا جدایي ده په منځ زما کې و بینک و منځ تا کې. سونب دی وکړه زه به خبر درکړم تا ته بې تعویل ما په حقیقت د هغه خبرو باندې. لم تصطوي چې تا طاقت نه لرو په هغې باندې د صبر کولو. خضر علیه السلام خدای ته خپل هغه صفائی اوس پیش کوي چې ما کوم کارونه کړي ظاہرا خود شریعت نتا تا خلاف کاری خدا د شریعت خلاف نری شریعت سرا کاو نسری برابر دی. اما سفینۃ ہر شکشتی و پکانت ولی مساکین دا پار دی مسکینانو یامن شکاری کاو کاری کاو ان مزدوری کولا پیل بحر پا دریاب کے پارت تمہاری ارادہ و خلان عیبہا چی نقصانی کم دا کشتی وکان وراہم زکا چی و مخد دیتا اکان علت دی وکان وراہم زکا و مخد دیتا ملکن یو بادشاہ یا خوزو چی نسی کل سفینتین ارہ روغ کشتی سفینتین مراد روغ کشتی دا غصبن پا زور بانی دیتا حکمت بیان کو چمارا کشتی سورہ اکلاولی دیکھے حکمت داو چمخت او ظالم بادشاہ دے چیغارو گا کشتی نیسی پزورو بگارو نا پی کئی نما دا سوچو کچھ دا کشتی دی مسکینانو دا چی دی دا کشتی اگو نیسی و بگارو نا پیو نکی نسمانا دا مسکینانو دا مال حفاظت کول دا سنت دا نبیا ہو دی حضر اللہ سام دا کار پا دینے تو کچھ دا مسکینانو دا مال حفاظت وشی او دا قلم تھی چی در دیری پیلی در پار سر لگ نقصان برداشت کولی شی نکر دا کشتای سوری کول دا نقصانو او دا کشتای پزور نیول او بگار پی کول دا لوی نقصانو نو دی لوی نقصان ندر بچکیلو در پار در لگ نقصانو کو او بل دیتا مشاره را چی گوری مسکین آغا چاہتا وی یا پقیر آغا چاہتا وی چھے داغا سا مالو سی خونی صاحب تا نرسی گی یا مالو سشتا خدا دا زورن نا زیتی نی نو آغا چاہتا مسکین ویلے کی گی چھے آغا سا مالو سی خو کائپی کی گی ولنا اکا مثال دا دی داغا و مسکینانو کشتای وا او بے مطلی سوی مسکینانو تا وی وجہ داغا چھے دا کشتای دی لکائپی نوا پا دی بانی دی زورتو نا نپورا کی دل ذکر ہوتا سی ہوئے مسکینہ نے ہوتے ہوئے مساکین سے تعبیر کو وہ امر غلام اور شدہ کو بکانا بوا ہوں مور و پلار دادا مومن نے مومنان پخشین ویری دمنگا یور حکومت و بورسی بے دوڑ لڑا تو یا نن پر سرکشی کی وقوف رن وقوفر کی ایور حکما چو با غرزی دی دوار لرا پا سرکشی اکو برکی دای دویم واقع حکمت تا بیان کو چی دالک ماولی قتل کو داغی وجہ دا بیانی چی دا دی مور و پلار سو مسلمانانو او دالک چی دی دا پیتری کافر پیدا شویو دی وجہ بانی ما دا قتل کو چی آسی نشی دا دی دوارو دی الگ دی مینی محبت پوچی مور و پلار کائی پیر نشی نو اگر چی پا دی بانی مور و پلار تا تکلیف ہو دا غیر پا دا مرگ دام یو امتحانو خود دین لوی مصیبت سو اگر دا چی مور و پلار کائی پیر چی دا لوی مصیبتو نو دی لوی مصیبت نا دا بچکی دو دا پارا ما دا الگ چی دا قتل کو دا وجب تا بیان کلا او حدیث کی دار ان الغلام الذي قتل خزر توبعا کافرا نبی علیہ السلام وی دار چو دا کافر پیدا شویو انده او کافر او کدا جونده پاد شوی نو مور و پلار ام کافر کول نو دیو جا خزر علیہ السلام دار قتل کو دا مسئلہ دینا معلومی گی او بیدی تا غلام لفظ را دی نو دا غطر لکو بازی وی دا وڑو کیو لکان سے لو بھی کولی دین سدلار کئی اب بار اس نے تو غلام اطلاق دا پار بئی کی پکاٹ باریام کی وائے معصوم پورے دانا پس خاص نہ رہے فارن نہ پشیرا دا وکلا منگائی اب دلو ماشی بدل کے بول کے اللہ دے دواڑو تھا رب ہمارا دے دواڑو خیر امین ورد دینا زکاتن پاکی کے زکات ان پاکی کی سمان عقیدہ و عمل بے پاکی و اقرب او ډیر نږدې رحمن پرام کولو کې په مور او پلار باندې او بعض رواتو کې دام راځي چې دی الله به یو نور ورکړه او داغی نبی اللہ نبی علیہ السلام پیدا کر روس رضی اروات عبداللہ نے عباس انہوئی عبدالہما بھی جاریتن دیول اللہ یو لور ورکلا او داغی نبی او یا پیغمبران داغی پولاد کی بیرا غریو بازی ہو چنا اللہ بل بچے ور کو چیغا مسلمانو او بازی ہو جنی وا داغی نبی اللہ او یا انبیاء علیہ السلام پیدا کریو عبداللہ نے عباس انہوں نے دا نقل کی زاد المسیر کی واما الجدار واشا دیوالو پکان لی غلامین و دوال کانو ایتی مانان دا پارا پی المدینہ تبدا خار کی وکان وال تحتہو لان دے دین کنز لہما خزانہ دے دوالو وکان ابوہما و پلار دے دوالو صالحا نیک یعنی پلار نیک سلے تیر شویو پارا دا ربو کانو ایلا دوکلا رفستا ایب لغا چو رسیگی دا دوالا شد دو مازوان ایخ پلیتا و یستخرج روباسی کنزهما خزانه خپل رحمتا من ربک دو وجد رحمت درفستان و ما فعلت وما ندیکری دا کارونا ان امری پا خپل اختیار بانی و ما فعلتو ما ندیکر دا کار ان امری پا خپل اختیار ذالک لا تاویل ما حقیقت دا خبری لم تستطیع چتاقند تعالی پائی بانے سبرن د صبر کولو پریاد کی دادریم واقع حکمت ذکر شو چزی کی عام خلق اگر چ مشرکانو لیکن دا دیوال دا مومنانو دیتیمانانو او دا دی دلان دی خزانہ دفن وا نو کدا دیوال را غرزی دلوے او خزانہ کار شوے نو دا دی کی خلق ظالمان دی خزانہ تی تعالی کولا دیتیمانان دا نما داغی دا خزانے د حفاظت په خاطر دا دیوال جوړ کو چې کله دا ځواني ته ورسیږي نو دې په خپل خیال د خپل خزانه را وباسي نو دا کاری ولې کله دا د ایتمانانو د مال د حفاظت لپاره امخ کې کار دې لپاره کړو چې د مسکینانو د مال حفاظت وکړي او دا کار دې لپاره او شو چې د ایتمانانو د مال حفاظت وکړي نو ګوره د مسکینانو د ایتمانانو د مال نو د حفاظت کول دام سنت دن بیا علیہ السلام دی او ما فعلت ان امری دا اصل خبر ذکر شو چې ګوره خزر له سام چې دا کم کارونه کړي نو دانش خزر له سام غیب دانو بلکې هغه دا ټول کارونه ما په وحی سره کړي دا الله خود نه باندې می کړي او وکانه ابوهما صالحان پرې کړي ته اشاره ده چې ګوره کله پلاړو نیک نیک خلک تیر شوی داغی پا برکت بانے اللہ داغی دا بچو ہم حفاظت کئی لکہ دیو بر نکا چھو دا نیک سلے تیر شویو نو کلا چھ دا نیکان و خلق و اولادی اگر چھ غولار دیر دینداری پی نئی لگا دینداری پی کئی خدا نکا خاطر اللہ داغی ہم حفاظت کئی انہ ولی اللہ اللذی نزل کتاب ہوئے تولد سوالحین اللہ دوستی کئی دا نیکان و سرہ دنیکان و خلق و دولات حفاظت من اللہ تعالیٰ کی او دام السلام تی معلومی گی چی گوری دنیکان و خلق و اولادی نو دائی خیال ساتل بکاری یو خدا سی یقیده چر تر کوپر او شرکی اجدا خبر دا خوش یقیده رو کوپر نی او دا غی نیکون چی خ خلق تیر شوی اکر آبا استاندار دا غسی من دی راقو کیو تا سو استاندار چو تا وی دا غی نیکون خ خلق تیر شوی چکن آغا زامن و نوسی لاغیم خیال ساتل بکایری لکه دلتا خزر علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام دیل آغا دیوال جوڑ کو او دام السلام تی معلومی چی اولاد کل نیکی نو مور و پلار تا پیدا رسی خو چی مور و پلار نیکانی نو دا اولاد تم پیدا رسی دنیا کم رسی اخیرات کم رسی اخیرات کم دیو بل چی مثال زین کملی نو دا آغا پوجا بانی داغ سے پلار مر گرے کئی پچنر کی پلار نے اللہ واٹ درجے اور کئی او کو پلار نے کمل او کہ دینی کم موجودی ہو بے مغا ضیل اللہ درجے اور کئی چکم دپلاری نیو بل تر ڈیرا پائدہ رسی اخیرت کیا میں دنیا کیا میں بند دین ادام معلوم ہے شگور ادب تقاضا چد خیر نسبت اللہ توکلش او د شر نسبت اللہ تا و نکلیشی دا کدل تا سو قسم الفاظ را د دې کشتۍ باره کې ول په ارت و نعيبها ارت صيغه وایل متکلم ده به دغه الک باره کې ول په اردنا صيغه متکلم مل غیر ده بیا د دیوال باره کې وای په اراد ربک د صيغه ولې بدلیږي وجداره چې دغه اول کار چې په ظاهر کې ډیر نقصان د کشتۍ سوری کول نو حاضر لسم ادبن ځان ته نسبت وکړو په ارتو او د دویم کار چې د غالک وجل او به د امور او پرای د کوپر نه بچ کول دی کې نقصان مو پیدا پکې و نو ارد نه څنګه متکلم ملغی راوړه چې دی نقصان نسبت ځان ته وشي او د خیر نسبت الله ته وشي ځکه غالک وجل کې ظاهرا نقصان او پیدا پکې و ځکه امور او پرای د کوپر نه بچ کېدل ځکه ارد نه صیغه مشترکه صیغه راوړه او دغه دیوال جوړول دی کې خالص خیر او پیدا و نقصان پکې نه و نو هلته په اراد ربک صرف الله ته نسبت وکړو نو ځکه د الفاظ چې دی بدلیږي را بدلیږي او علما دلته دا مسلم ذکر کوي چې که موسی علیه السلام په خپلو حالاتو کې سوچ کړی وی نو دا اعتراضونه به یې نه وی کړي لکه دلته حاضر علیه السلام کشتۍ سوری کړه دی یېرېده اعتراض یې وکړو چې دې ته وینه خو به دا خلک ډوب شي نو موسی علیه السلام مور شو صندوق ته غورځولی وو او صندوق یې دریاب ته غورځولی وو نو که موسی علیه السلام هغه حالت ته فکر کړی وی چې الله دریاب کې په صندوق کې زما حفاظت کړی وو نو دا اعتراض به یې نه کولی یا دا دویم اعتراض یې چې وکړو چې حاضر علیه السلام هلک قتل کړو نو دویم اعتراض وکړو نو ګورئ دغه رنګ یو مړی موسی علیه السلام هم کړی وو او هم خفتي وژلی وو څنګه چې حاضر علیه السلام قتل وکړو داسې قتل هغه هم کړی وو او درېمه خبره چې حاضر علیه السلام کله دیوال جوړ کړو دیوال باندې موسی علیه السلام اعتراض وکړو د دانګې خدمت خو موسی علیه السلام هم کړی وو چې کله مدین ته لاړی او د شعیب علیه السلام نوڼه وې هغې له هغه اوبه راویستلې او سواري ولې اوبه کړل نو دغسې حالات په موسی علیه السلام په خپل هم راغلي وو او بل دې ځای کې تعبیر بدل شو د اخیر آیات کې څه وایي ذالک تأویل ما لم تستطع علیه صبرا او تا یې حذف کړه مخکې تا و په هغه اته اویا یاد کې سونبئک بتأویل ما لم تستطع هلته تا وسنه او دلته چې دی تا حذف کړه دا ولې علما دې کې دې ته اشاره ده چې دا تخفیف لفظي دلالت وکړي په تخفیف معنوي باندې مخکې د موسی علیه السلام د خبرو وضاحت او جواب نه و شوی نو موسی علیه السلام باندې بوج او چې کله د هغه جواب وشو د خبرو وضاحت وشو نو په هغه نه بوج ختم شو نو دې لپس کې هم څه وشو تخفیف وشو هغه تا یې دغه کړه چې دا تخفیف لفظي دلالت وکړي په تخفیف معنوي باندې د دې وینه دا تعبیرات چې دی بدل شو الفاظو کې فرق راغلی وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ أَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ بَارَدُ ذِي الْقَرْنَيْنِ كِ قُلْ هُوَ سَاعَةٌ ذُو جَبَلٍ وَلَهُمْ عَلَيْكُمْ بِتَصْمَانِ مِنْ ذِكْرَ ذِكْرًا يَا دَاشَ لدينا سنورا مشر شورا شروع شو او پدې کې نور درې سفرې د ذو القرنین ذکر کای ذو القرنین درې سفرې ذکر کای چې هغه درې سفرې کړې د دین د خورولو لپاره نو دا اصحابِ کهف سفر شو او هجرت هغه د دین د حفاظت دپاره وو چې زموږ دین خراب نه شي او د موسی علیه السلام سفر شو او هجرت دا د علم د زده کولو دپاره وو او د ذو القرنین سفر شو دا د دین د خورولو دپاره وو او دې واقع کې نفي د علمي غیب کوي د ذو القرنین نه چې ذو القرنین لوی بادشاه او ډېر نیک انسان وو خو دی هم غیبدان نه وو ځکه چې کله قوم خوا ته ورلی حتی جا بلغه بین السدین نو لا یکادون یفقهون قوله دا قوم په خبرو نه پوهېده نو معلومه شو چې دی هم غیبدان نه وو دارنګې بعضې خلک د ذو القرنین دپاره قدرتونه او تصرف ثابتوي چې وګوره داسې دونه وسایلو ناشنا ناشنا کارونه یې کړي دي نو الله د هغې وضاحت هم کوي چې دله دا کم طاقتو د الله ورکړی وو او د دې بیان کې چې دی محتاج او د خلکو امداد ته لکه د خلکو نه همکاري وغوښتله پنځه نوي کې وایي فعینونی بی قوتی نخلق ان همکاری غواری نشو دخلق ان همکاری غواری غیر اللہ معبود نشی کے دے دانی دا قوم پا خبرو ندے پویشوے نو دی واقعی تا اشارہ دا ویسلونکا دل قرنین دا سوال چا کلیو نو دی بیان مخی شو چی دا سوال قریشو کلیو خو خودنو تا یہودو کلیو دا دری وڑا سوالات چیو دروح پا بارکی سوالو دا سوابکا پا بارکی دا زل قرنین بارکی دا خودنو تا یہودو کلیو بے زل قرنین سوکو دے که دیر اختلاف علماء ذکر کلی ری خو خدا دا یو ذوالقرنین په نوم باندې دوه کسان تیر شوي دي. یو اسکندر مقدونی ورته وایي، دا هم ذوالقرنین لقب و. دا اسکندر دغه ذوالقرنین له هغې نه چې دی بدل دی. یو اسکندر مقدونی دی چې هغه د ارسطو شاګرد کیږي، او یو دا ذوالقرنین دی چې قرآن کریم د دې بحث کوي. نه یو چې هغه مشرک او کافر و مخکې چې کم تیر شوی و، او دے مسلمان و نیک سڑے ہو. البتہ دے کے خلاف دے چلے پیغمبر ہو کوئی نیک سڑے ہو، خو غور قول دار چلے یو نیک سڑے ہو، پیغمبر نو اس یو نیک سڑے ولی اللہ ہو، او دا نبی ندے. بے ذوالقرنین و تولی وی ندے کم علماء دیر وجہ ذکر کئی، خو دے کم غور وجہ دار چې دا ډېر غټ حکومت کړی و، د مشرق او مغرب پورې حکومت یې کړی و، نو ځکه ورته ذوالقرنین ویلی کېږي. بعضې و چې هغه دوه لوی بادشاهي د در قبضې د لاندې راغلي، یو د روم بادشاهي یو بله د پارس بادشاهي. نو په روم او پارس دواړو د حکومت کړی و، ځکه ورته ذوالقرنین وایي. دغه یې وجه تصمیم ذکر کوي. ان مکان نالو یقین طاقت ورکړی او د لرا فی الارض په ځمکه کې، و آتی دا موږ ورکړی ورته من کل شین د هر یو شینا سببا سامان. سامان چې کوم زوري شی نه و، او زوري شی نه الله ټول دله ورکړي و، یعنی ډېر وسایل او اسباب الله دله ورکړي و. فاد بانو دې روان شو سبن په لار باندې، سبن په لاره د مغرب باندې. تو مغرب طرف تے اول سفر شروع کو، ار کری کے بے دعوت چلاو، کچا بے مخالفت کاو اغی سے بے جنگ کاو، چا بے مخالفت نکاو ایمان بے پیراوڑ ناغی تے بے دین خبر خود لی. حتا تندے پوری دا بنوا کلا چلی اور سید مغرب الشم سے از زید رو بیدو دنوارتا وجدہا ویمن دا دانوارتا غربو چلو بیدو پی عین حمیتین پا دریاب طور کی. ووجدوا من دا عند دي خواته قوما يقوم فنلاول من غيا ذا القرنين اي ذو القرنين اما ان تعذبا يا بتعذاب وركي ديلا واما ان تتخذ يا با نسي فيهم فديك حسنا خلارا حسنا خخبر يا خلارا. حتى اذا بلغ مغرب الشمس الله يورسل غزيد بريوتو دنوارته سمانه د شه وزیت اور سیدا چې دا غینه نور اخوا بادی نه و. یو عین یغه د نور د پری وتو زیل اغه تر سیدل دا ناممکن دی، ځکه نور سیدا پاسمان نو کې ګرځي را ګرځي. اول دا چې نور خود دې زمه کې دنیا نه غړ دی، هغه په یو چینو دریاب کې نه پری وزي او نه پری وته شي. نو مغرب الشمس مقصد دا دی دسی علاقی تا دیور سیده چی داغین آخوا نور آبادی نوا، بلکی او طور دریاب پا نظر بانی راتا دا باری اسود کناری تا ورسیده، او چی سری با تا قتل داسی معلومی دلک که چی دانور پر دریاب کی پریوزی داسی با مخصوص سیده. نکا بازی غط دشت دی نمازیگر تیم که سری اگه که گورین داسی معلومی گیم دی دشت که دانور رو بیگی. حقیقت کې نور خو ډوبېږي داسې نه په ځمکه کې، ځکه نور خو بر اسمانونو کې ګرځي. بهرحال دی په هر کلي کې ګرځي، دعوت به چلاو، که چا به خبره منله نه هغه یې په دین باندې پویه کاو، که چا به خلاف کاو داسې به جنګ کاو. قال وجل قرنین اما من حراسو ظلمہ چی ظلم کئی ظلم سرے شرکی لے پاتی کی پاساو پا نوازی بودا چمانگ با عذاب ورکودتا عذاب سو درس بے جہاد کا سمہ یرادو بے باپاس دے شیلارہ بی رخ پلتا فیعذب اللہ با عذاب ورکی عذابا نکرن عذاب ناشنا بدے کی داغا عدل ذکر کئی چی داغا پہ سلی دا عدل وی ظالم سلے بے سزا ورکولا او چی ظالم بنو ایمان بے راوڑ داغی سے بڑی رکھر ویا کولا و اما من اوہر شاہ سوریہ من چی ایمان داور راوڑا مرے اکنیک پلہو ندل را جزان الحسن اصل کی پلہو الحسن داغت پار خبر لرا او جزان من ایجزا بہا جزان بدلا بور کو لے کی پدیبان بدلا نہ جزان میں پوری مطلق پہلی موضوع پار رہے او لہو خبر مقدم دل حسن مقتدا مخاردا چپ لہ الحسن دل رکھا بدلرا پلہ الحسن دلرا بدلا دے کئی را او جزان بدلا بور کو لے کی وسنقول لو ذا سمن بوغ تمن امرنا لکا زمنگنا یسرن آسان خبر یسرن آسان اسمار دین سے کم آسان خبر دی لیکن مثال دا منج زکات دا غزوری مسائل دا بوتا منگ بیانو سمات با بیدے روان شو سببا پا بلالار دا مشرق باری دا یو سفر مغرب تاو او دا دویم سفر شو دا مشرق تاو ہاتا تدی پوری دا بلغا کلش دی ورسی دا مطلع شمس زید را خطل دنوار تا وجدها من الانوار لراتلات وچرا خطو اللہ قومین پداس قوم باری لم نجل لهم چمنگ نوگر زوری دی لرا من دونها مخیدن وارتا سیتران سپر دا دلتا وی حتا ازا برغا مطلع شمس دلتا معینی غا دنوار درا خطو زیر ندی مراد لکہ آئیتا مرسید الامکان نلدی خدا زیر تاورشی دا غین آخوا نور عبادی نوا او لم نجل لهم من دنیا سترا مقصد دارے چھے دا غزے کے عبادیانی نوی چھے دا خلق کی پرشی ہوئے اکثر بدا خلق پا غارونو کی اسیدل دا سی خلق کو خواتوارا لے کذالک ام دا غزے کاری وکو چھے کم کاری مغرب الشمس طرف تا کلے و مغربی طرف تا نو دا غزے کاری دی مشرقی طرف تا ام وکو کذالک را مانا کذالک ہم دغس کاری وکو وقد حاط نتا سمنگی حاطا کری ویما پاس بانی لدی چی دسر خبرن دا جیحات دا خبرنا یا خبرن پا علم کی یعنی مقصد دا اللہ دل دیر زیاد سمن وسائل ورکری و ثم ادبا بے روان شو سبن پا بلنا ربانی دا اغا دریم سفر شروع کو چی دا اغا شمال طرف تو دا سفر حتا تدی پوری دا بلغا چکل ورسید دے بین السد دیری من دا دو غرون تا وجدوی من دا من دونی ہما اخوا دی غرون نا قومن داسی قوم لا یکادو نیزینو یقوهونا چی دی پویشی وی قولن پا خبر بانی یعنی مقصد دارے دیو بل پا خبر نو پویدل او دا بنیدی جملہ را دی واقع کی چی گور خزر لسام غیبدان ندے ذکر قوم پا خبر نو پویگی قالوا الا خلق يا ذا القرنين اي ذا القرنين دا خبر اکلی خود ترجمان پواسته کری لیکن یو خبر خود نو پویدن نو دا خبر ترجمان پواسته وکری ان یا جوج و موجو یقین یا جوج و موجوج مفسدون پسات که ان کلی پسما که پہن نجل آیا منگو گرزوینی مقرر کو لکستار پار خرجن خرچا خرجن چاندا یا خرچا علا پدیشت بانین تجرائی تو گرزے بیننا ما بین دے کی و بیننا ما بین دے کی سدن دیوال دید آغا ندو یو اجتماعی پیدی دا پا دا ہمکاری مطالبے تے وکلا چیز ہم اجتماعی زورت دے ندی دا پا دا زمان سا تعاون وکا او دام تے معلوم شوا چیز ترمی حکمرانان لدا سے پکاری شغل داس پا سادیان دا بندیدو لپار انتظامات وکی قال بجل قرنین ما مکنی اعتاقات دا کرنی ما دا پاکی رب زما خیرون ورده پاعینون امدادو کئی زما بی قوت پتاقات دا سرو سرا بی قوت مقصد داره زما سا بدنی همکاری وکی بی قوت پتاقات دا مرو یا پتاقات دا سرو آجال زبا جوڑکم بینکم ما بین ساس کی و بینم ما بین دیو کی رد من کلک دیوال مخی غیور صدن صدن دیوال تاوی او رد من بی کلک دیوال تاوی یعنی ذوالقرنین دا دی چنده قبول نکره چنده تیوال نخستره یا قوم بانی کم تکس و گمرک نو مقرر کرده دی مسئلو کی بلکی دا غیل بدنی معونه چه طلب کو اسمان نیکان حکمرانان چی ادر عیت مال بی زورت ناخری او دام تی معلوم شوا چی ذوالقرنین عاجز او ذکر قوم نچره مدد طلب کئی خو مدد دسی شده در لاش خدمت تی غواری بل دیتا مشاره دا چی کم حکمرانانی پاغو دا لازمی چی ملک امن راودی او دخ پد رعیت حفاظت ویدی اکر دا دیوال سر پال جوڑاو دا دیر پالا چی خلکو تا امن راشیدو یا جوج موجوج نا نو دا غیر امنیت پا خاطر دا اقداماتو کرد او دا اسلامی حکمرانان شری مسئولیت دے چاپ پا ملکی دا امن دیر کوشش کئی دیونه خلیفاب شرطون که مهم شرط داره خلافت آره خلافتی چه غر عیت تا امن ورکولش او چه خلیفه دسی چه آغا سر نشیخ کار کوله او خلافت دعوه کئی داره غر قم اقل توب دی دکه دا سیاست و شریع تمام کتابونه دا خلافت دا پار اللہ سی و بنیادی خبر زکر کئی ناکی و بنیادی خبر داره چه رعیت تا با امن ورکولش که رعیت تا امن نشی ورکوله نو بی پر عید بانی کم حقم نلازمی گی دی بیات یا دی نصفت حقی پی نلازمی گی نو برحال در اسلامی حکمران مسئولیت دی زیمواری دی چخ پر عید تا امن ورگی لکه دلتا دی مقصد دی پر ذوالقرنین دیوال دی تا جوڑاو آتونی راوڑی ماتا زبر الحدیدی آتوکلی دی وسبنی حتی تا دی پوری زا ساوا کرا چه برابر والی و کو بین اسوالا پینی ما بین دا دو غرونو کی نو قال ویل دون پو خوب پو کیا و کئی پا دی کی حتی تا دی پوری را جالا و کرا چه و گداو دی نارن ور نو قال ویل آتونی راوڑا ایماتا او فرغ چه را توی کما یا را وارم علی پا دی بانی قیترن نغا تانبا قیترن تانبا چکم اولی کلی شوی یعنی دا ترتیب وکو چې دا د وسپنې بلاکونه غونې جوړول د وسپنو ټوکړې به یې لګولې د هغې نه به یې رده جوړه کړه او بیا به هغې ته چې دی ورونه بل کړه بنۍ به یې ورته ولګولې ور به یې بل کړو دیوال به یې ګرم کړو او چې دیوال به کله ګرم شوه وسپنه به سره شوه نو بیا پرې تنبه ور اړوله نو بیا به چې کله هغه دیوال بېرته سوړ شو نو هغه ټول به یو منجمد دیوال به ترې جوړ شو کلک فما سواه فتاقات بان لدي دي يسلو چه دي راوخ جمد دي ديوال باني وما سواه تاقات لدي لهو ده دي ده پار نقبان ده سوري كولو فده ديوال يا جوج ماجوج را خطره نشي ده كدال ولو او سوري كولي امن شو ده كدال الكلاكو قال وزو قرنين هذا رحمت من ربي دا رحمت ده ترب درب زمانا پل دے تکبر و غرور نہ کہ جکہ دا ډیر عادل او ډیر دیندار او مزان ته نسبت نہ کئ بلکې دا الله رحم ته نسبت کئ فایدا جا وا در ربی کله شلا شوا دا درب سما چالو بغدیل دکھا ټوټه ټوټه وکانا وا در ربی او دا وا دا درب سما حقا حقا الله وا دا حق رشی قیامت با راضی او به دی کی یاجوج ماجوج بحث را لی یاجوج ماجوج بحث حدیث وکړي راځي چې دا د عام انسانانو شانتا انسانان دي د نوح علیه السلام زوی چې یا پیشداری په اولاد کې راځي او د دې باره کې ډیر ګڼ حدیثونه راغلي دي یو دا تی معلومیږي را حدیثونه چې دا د نوح علیه السلام په اولاد کې راځي بل ددی تعداد ډیر زیات دی، یاجوج ماجوج تقریبا چې یو د نور عام انسانانی نو لس کسه دی، لکه مثال یو لاک انسانان عامی نو یاجوج ماجوج پکې لس راکوي، لس تعداد ډیر زیات دی. او بل دا چې دا یاجوج ماجوج د دې دیوال څخه بن شوی دی، خو قیامت ته نږدې به دا دیوال ماتیږي او دی به بیره وځي. مهدی علیه السلام به راشي او هغه زمانه کې به بی عیسی علیه السلام نزول وکړي. د مهدی علیه السلام د ظهور نه وروسته به دجال نه پیدا کیږي، بیا به د عیسی علیه السلام نزول کیږي او د عیسی علیه السلام په زمانه کې بیا د یاجوج ماجوج دا پیدا کیږي. او د دې باره کې دا راځي چې دا به ډیر زیات وي، د دې مقابله به څوک نشي کولی. نو دغه زمانه کې به عیسی علیه السلام د خپل ملګرو سره تور غر کې پناه واري، هلته به خلک لوکته نه په مسلمانانو ډېره تېره شي. هغه وخت کې دوی به ډېر زیاتې شر و فساد به ډېرې، څوک به دوی سره مخامخ کېدی نه شي، مقابله به یې نه شي کولی. نو عیسی علیه السلام به د خپلو ملګرو سره تور غر کې پناه واري او بیا به عیسی علیه السلام دوی ته خیری وکړي. دا خیرو دانه دی که به یو بیماری را پیدا شي، دا هغه څه به ټول دوی وجلی شي او بیا به زما کې دا بدبویي ډېره وي، د دوی د لاشونه به ځمکه ډکوي. نو بیا به عیسی علیه السلام دعا وکړي او بیا به د دوی هغه لاشونه چې دی طرف ته ویوړلی شي د مرغانو زیرې باندې، بیا به الله یو غټ باران وکړي، دا باران څه به ځمکه وینځلی شي او صفا به شي. او د دین وروسته دا د یاجوج ماجوج دی چې ختم شي، د دین وروسته بیا څلوېښت کاله ډېر امن و امان به راشي، غریبي او محتاجي مکمل ختم وي، امن به ډېر وي، یعنې د خلکو اقتصاد به بیا ډېر برابر وي. خو دا هغه زمانه ده چې دې کې به اول مهدی علیه السلام ښکاره شوی بی، بیا به دجال نه پیدا شي، بیا به عیسی علیه السلام نزول وکړي، عیسی علیه السلام د لاسه به دجال وجلی شي، بیا دا یاجوج ماجوج به راشي او دوی به هم الله تعالی ختم کړي. نو چې کله دوی ختم شي بیا څه زمانه به مهدی علیه السلام عیسی علیه السلام دواړه ژوندي وي، تقریبا داسې اووه کاله خواوشه زمانه به دوی ژوندي، او دغه زمانه کې بیا څلوېښت کاله به داسې چې هغه کې به امن ډېر زیات وي او مالي حالت به د خلکو ډېر زیات برابر شي، هر شي کې به ډېر زیات برکتونه وي، امن و امان به قائم وي، د بیت الله شریف حج به کیږي، عمرې به کیږي. او بیا دغه زمانه کې دا هم راځي چې عادل او انصاف به ډېر زیات وي، دشمنیانې دا مکمل ختمي، د دوه کسانو منځ کې هم دشمني او اختلاف نه وي، امن به دومره ډېر زیات شي چې زناور به هم ماتول نه کوي، ما لړم به چل نه کوي. زناور شي ځنګلي زناور ابه ګډ او به ځنه ماتوي، یو ځای به ژوند تېروي، یعنی امن به دونه ډېر زیات راشي. او بهرحال د دې نه وروسته بیا بېرته یو دور چې دی بدېږي، د دجال دور چې کله راځي نو هغه کې دا هم راځي چې هغه به تقریبا څلوېښت ورځې وخت تېروي، په دې کې به ډېر زیات شر و فساد کوي. د هغې اولنۍ ورځ شي دا به د کال هومره اوږدوي، او دویمه ورځ بیا د میاشتې هومره اوږدوي، درېیمه بیا د هفتې هومره اوږدوي، او نورې ورځې بیا د عادي ورځو شانته وي. خو بهرحال په دغه زمانه کې دا دوه ډېرې خطرناکې فتنې دي چې دا به را پیدا کړي، یو د دجال فتنه ده او دویم دا د یاجوج ماجوج فتنه ده. خو دا به قیامت ته نږدې راځي، بیا به وروسته بیا یو ناکاره دور به راشي او په خلکو بیا قیامت قایمېږي، حدیث کې راځي. دا راتلونکي حالات حدیث کې ډېر تفصیلي بیان شوي دي. و ترکنا الله پری به زمونږ بعض هم بعضې دی نه په دغه ورځ یموجو چې چپې به وي، یموج چپې به وي، نو ورنه وځي به پی بعض په بعضې نورو کې ونه پخه پوکیا به وکړی، شپې سورې په شپېدی کې په جمانه مونږ به را جمع کړو، دی لرا جمن په را جمع کولو باندې. دلته یموجو یموجو سمانه یو بلکې ورنوزی لکه دریاب دا چپی چی دا یو بلکې ورنوزی لا چپی ډیری یو بلکې ورنوزی نو داننګ دا یوج مجو بس ډیر زیاد وای د دریاب د چپو شانه چپی بدای وای وعلى زناو خار بكم من جهنم جهنم فدور كافران تعرضن فخار كولو باني الله با جهنم راخ كاره كي لا بيان مخيم تير شو حديث كده رأي چه اويا زرواغي باي پا جهنم كي ارواغي سوا اويا زر ملائك نخطي دا ميدان حشر تبراولي طول ميدان حشر با محاصره كي دا جهنم دا لمبه او ورون با جهنم نچا پيرشي او دې کې به یو د غلای چې کافرانو باندې بهیره راشي کله چې به تشویش پیدا شي موږ به دغه جهنم ته ورځو. بعضې روایت کې راځي د 1400 کاله جدا نه به دی د جهنم د لمبې ویلي نو دغه ځای نه به دی سیره پیدا شي. الذین دا کسان دي کانت اعینهم چې سترګې دی او پیغې توان په پردو کې ان ذکر دی د عدای زمانه وکانو دی لا یستطیعون چې وسې نه کېږي سمن د اورېدلو د حق بلے کے سبب داغی دا عذاب ذکر شو چلا ویدو دونا زدیان و عنادیانو چی سرگی و گولین دا حق نارداندہ و کانو اپا حسیب اللذین آئی گمان کیا کسان چاگی کفر کلرے حدیث پوری دا صورت مقدمہ اصلو رسیم ام ختم شوی دا اخیر کی تتمہ دا صورت دا بلے کے اسو خبری دی یو زجر و تخویب ذکر کئی بے بشارہ ذکر کئی اورات کئی دے شرک پہ للم او اس بات در رسالت او دے توحید کئی اپا سے بل لزینا پدے آتون کی سلور کردی دے کفر حکم پاک چاہ کئی چگن اکان بندگان دے اللہ صلی اللہ شرکان جوڑی لکہ دے آت کی اول کی وی کفرو رو سبے وی لیل کافرین دا دوزے دے کفر خبر شوید دا آغا چاہ بارکی چگن بندگان دے اللہ شرکان گرزائی ایا گمان کیا کسان کا پروشائی کو برکلرے ایا تخیدو چی نسی دی بندگان زمان سوا زمان اولیاء مددگاران انا تدنا یقین من تیار کرلے جہنم نپاد کافرانو نزلن مل مستیا قلو ای حنو نبیکم ای حبا درکم تاوستا بالاخسرین پا کسانو چردر تاوانیان دی بلاخسرین پا کسانو چې ډېر تاوانیان دي اعمالا په اعتبار د عملونو سره الله ورته ډېر تاوانیان وایي دی ته ځکه چې دی باره کې دا راځي چې دی عمر مقدم نه الا معملو من عملین په جنه هبان مشهوره ټول عمل به دی برباد وګرځي. ګڼ آیتونو کې دا مضمون به راځي. الذين ذا كسان دي ظنش برباد دي سائم کوشش دري او په حياتي دنیا په جون دنیاوي کې وهم يحسبون دي ګمان کوي انهم شيقين دي يحسنون دي کوي سنن يحسنون خيستا کوي سنن عمل سمانه یعنی په کوپر کې بدعات او کې اختدي او دا ته نیک کار ښکاری او دیتا درجه در جهر مرکب اموی چه سره جاهل میو پا خپل جهرم نپویگی یعنی دی دو گناه کار کئی او بیتا تا دا خامر خکاری سواب کار تخکاری اولائی کالذین کفرو اللہ ادعا کسان نیچی کفر کرے کفرو دریم زل دکو بر پتوارا لدی بارکی بی آیات ربیم پایتون ربانی و لقائف و ملاقات در ربانی فحبطت برباد دی اعمالهم عمل ندیو فلا نقیم لهم من بون درو دی پار یوم القیامت پورز قیامت بانی وزن حس طول اللہ با دی عمل نتدی او دی دی عمل سو وزن بانی باج روات کلا سراجی یو سلی با دیر غط و سور بای دی قیامت پورز با لا جنو عند اللہ جناح بعوزتین اللہ پنی با دماش دو وزنم دو وزن بینائی او بین بیل سامدائیت و لشفران و قیم لهم یوم القیامت وزن نباد خلق بدا سی چی ظاہران با دیر چاکی و دیر باغتی خود قیامت پورس شید آغت اللہ لیکی گی نو حدیث کلا رای دماش دو وزنم دو وزن بینائی او بعض انسان بدا سی چا کمزور ضعیفی لکه حدیث کرا جی عبداللہ نے مسلم ہم بارے کی داغ دا بدن وڑو کیا پنڈی ڈیر نرائی وی نبی علیہ السلام ویل دا پنڈی بد قیامت پورا دہود دغرن زیات درنی ننے کامالو پتہ رکی نو دا انسانان بم تر لے کی گی صحیفی بم تر لے کی گی اعمال بم تر لے کی گی انسانان بم تر لے کی گی بدا کی اختلاف شتا دے خود رواتو ندا سی معلومی گی چید انسانان تر لے امشتا ذالک دا چیزی کرشو جزا ہم سزا دے لجہنم بما کبر و سابا چدے کفر کلے واتخذنی ولی آیات آیتون زما و رسولی پیان بران زما حوزن پٹو قبانی ان الذين قيلنا كسان سي مان رول عمل نکینیک كانت لم بده پر جنات الفردوس باغونه الفردوس نزولن من مسیا خالدین می شبای دی پی اب دی کی لا یبغونا دی بن لټی عن هذا دین حولن بدیدل حولن بدیدل او اختل بل طرف تا دی پر بل جنت الفردوس ورکی حدیث کیم دار جی چد اللہ نے سوال کہو نہ جنت الفردوس سوال کوئی تو کدا دی اوشت جنت دینا بے رسام بھائی دیر پاس اللہ عرش دے او دین دا جنت نہ چرے ربئی گی اور بعض روات کے راجی چدے کہ باغ خلق کشی گی چغ امر بالمعروف نہ منکر کئی دا امر بالمعروف نہ منکر والا حلق دا جنت الفردوس سزی دین دعوت دیر اہمیت ماشی دعوت دمرا مہم شیرے چ دعوت والا بلّہ دی جنت بوزی کلو لو کان البارو چرشی دریا بن میں دادن سیاہی دکھری ما تیر دی دفارا دری کلو کریمو درب زما لنت پی دل بارو خام ختم بشی دریا بنا قابلان تن پدا مخیری نچ ختم شی کریما تو رب دی کریمی درب زما ولو جینا گا چراڑو منگا بی مسی پشان داغی بانی مددن نور زیادی شایی بی مسی ہی پشان داغی مددا نور زیادی شایی پا دیکی دا اللہ دا علم بیان دی چی گور دا اللہ دا علم ایسا انتہا نشتا اللہ وی که دا طول در یابون شایی گانی شی نو دا طول در یابون دا بختم شی خود اللہ علمون او دا اللہ معلومات شده دا نختمی گی بلکہ کدے دریابون صلی اللہ علیہ دغنے کی نور دریابون ہم مرگری شی دا با ختم شی خود اللہ علمونہ دا نختمی گی دا ولی لکہ دا دریابونہ کو آس شم رغت غت شیخ و آخر متناہی دی آخر یو حد معلوم دی اور دا اللہ تعالی علم سلے دا غیر متناہی و غیر محدود دی دا حد و انتحان دا معلوم ہے نمتناہی شیخ پا غیر متناہی بان احاطہ نشی کولے قلوا انما انا بشر يقينا زي انسان ما مشوكم صرف شانت يوحى وهي كده شل يمات انما الهكم شيق معبود ساس اله واحد معبود يو فمن كان پس سوج يرجو امید لري لقاء ربي الملاقات درخ فل فليعمل نده يعمل كامل سوال من لك ولا يشرك او نده شريكي بعبادت ربه ده عبادت درخ فل سر احد نسوكو دا تفریح کی پٹون صورت بانی صورت کے مخ کی دلی بیان شو چ غیب دان صرف اللہ دے نور شو غیب دان نشی کے دلے اور قدرتن والا یو اللہ دے نغی بانی تفریح دے توحید کے چنما الہکم الہ واحد او بل دے کے اسباد دا رسالتم دے اور رد شرک پل عبادتم کے چولا شرک بے عبادتی ربی احدا او شرک دا اللہ پہ عبادت کے دو قسم دے یو شرک جلیل اخکارہ شرک چا عام کافران کم کوپر او شرک کئی او یو تا شرک خطی ہوئی چا غر یا کاری دا نو ولا شرک دوڑ تا شامل دے ظاہری شرک ہم دے نکئی او دا رنگی ریاکاری دے ہم نکئی نو دوڑ تا دا اللہ پہ شامل دے